vagy ár? Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 67. adása. Innen üdvözlöm édesapámat, ő is hallgatja az adást. Szia anya, szia. Ja, ha már itt van ugye a lapszabász, ha jól emlékszem, kéne nekem majd pár bútorlap polchoz. Csak most szólok, az a jó kis golyóálló élfóliával, ami majd később beszélünk, köszönöm. Na. Itt van Ghost Missing. Ő is üdvözli blográdió szüleit. Kesi Gomu. Sziasztok, mindenkit üdvözlök. És itt van Tomcat, akit már hallottatok. Sziasztok. Én vagyok Blogin. No. Ajánljuk a trianoni szemlét. Ezt most nagyon megszerettük, ezt az újságot. Kérem szépen, ez nem újság, hanem folyóirat, de hát a szókincs az sose volt erőssége bloginnak, most sem az. A trianoni szemle, ami azt az alcímet viseli, hogy Trianoni Kutatóintézet folyóirata, egy csodálatos kis kiadvány, aminek az első száma most jelent meg, és negyedévesre tervezik, hát sajnos még nem havi. Kivitelében és stílusában a Rubikonhoz tudom hasonlítani, azzal a különbséggel, hogy ezt nem marxista történészek írják. Úgyhogy a Rubikont olvasva azt tudja, hogy hát igen, óvatosan kell forgatni. Alapvetően egyébként érdekes lap az is, de ezt nem ajánljuk. Helyette ajánljuk ezt. Egy nagyon-nagyon igényes, kivitelű lapot tartok a kezembe. Köszönjük egyébként a Magyar Menedék Könyves Háznak, hogy rendelkezésünkre bocsátott egy tiszteletpéldányt. Csak néhány címet olvasok föl a tartalom jegyzékből. A Szabad köművesek és Trianon, írta Takaró Mihály. Benes, ki a dekrétumok atya, Bononyi Ilona. Zúzzátok szét Ausztria Magyarországot, Edvard Benes. Na jó, persze ez egy átvett cikk. Az 1916. évi erdélyi román katonai betörés, by Raffai Ernő. És hasonlók. A nemzeti hagyományok ébrentartása az oktatásban, Zeke Gyula. 100 oldal hosszú ez a cikk, vagy ez a folyóirat, és nagyon szép térkép mellékletet kaptunk hozzá. Jelen esetben Csehszlovákia néprajzi térképét, mérték 1-2 millióhoz. Természetesen ez is egy korabeli térképnek a reprodukciója. Mindenkinek melegen tudjuk ajánlani, aki érdeklődik a történelem, azon belül is főleg a magyar történelem iránt. Az első évfolyam első szám 2009. január március, ez már kapható a Magyar Menedék Könyvesházban, illetve van nekik saját weboldaluk is, ahonnan meg lehet rendelni, ez a magyarmenedék.hu. PayPal-lal is lehet fizetni, tehát külföldre is szállítanak. És megrendelhető még a www.trianonportal.hu címen, vagy lehet levelet írni a 1038 Budapest Ibolya utca 14 címre, a Trianoni Szemle szerkesztőségének küldenek rózsaszíncseket, és úgyis be lehet fizetni, tehát lehetőségek korlátlanok, Erdélyben tördelik, ezt most nézem, és... És elég fontos támogatni egy ilyen kezdeményezést, hogy életben maradjon. Kivált, hogy hangozzék el az is, mindössze 2500 forint plusz postaköltség per év, tehát ez egy olyan befektetés, amely valóban megmarad, és nagyon érték, nagyon nagy értéket, nemzeti öntudatot, és azokat a tényeket tartalmazza, amelyeket máshol nem kap meg az ember ilyen egyszerűen írott formában. Ezt lehet mutogatni. A Bombagyár Rádiót ugye kicsit nehezebb, de azért mi is mondunk érdekes dolgokat. Sokan kérdezték, hogy Tomcat a tatáros történetet honnan vette. Melyik tatáros történetet? Akkor meséltél az adásban a tatárok és a magyarok kapcsolatáról. Arra gondolsz, hogy írtak a negyedik Bélának, hogy tesó, engedj át minket, mert tesó vagy? Hát ez egy köztudott tény, már így hirtelen nem emlékszem, hogy hol olvastam, de ez bármelyik történész megmondja egyébként. Az ehhez tartozó részt, járulékos részt, hogy egyébként a tatárjárásnak nem volt annyi áldozata, mint ahogy állítják, hanem inkább az emberek elmentek a tatárokkal Magyarországról, mert hát nem tetszett nekik az a zsidó szabadköves összeesküvés, amit katolicizmus néven folyt. Ha-ha-ha, természetesen ez egy túlzás volt. De a lényeg, hogy elvándoroltak vissza az őshazába, és ott hát lényegében elfelejtették a magyarságukat több évszázad alatt. Hát most ezt sem mondom meg, hogy pontosan, hogy hol olvastam, úgyhogy teljesen hiteles forrásokra támaszkodom ezek szerint. Komolyan nem tudom. De évekkel ezelőtt olvastam ezt. Jó, hát általában egyébként én sem jegyzem meg a forrásaimat, csak az ember a forrás idején ellenőrzi azt, és helyezi el a tudás bázisában. Úgyhogy el lehet hinni, meg nem lehet hinni. Hát mondjuk, aki hallgatja a rádiót, az úgy gondolom, hogy hisz nekünk, de azt hangsúlyozom, hogy szerintem személyesen szoktam gyárakóinknak, akikkel találkozunk, hogy nagyon ellenszenvesnek tartom azt, aki mindent elhisz nekünk. Tehát aki bármiféle kritika nélkül azt mondja, hogy amit mi mondunk, az tényszerűség. Aki ezt kéri tőletek, az hazudik. Én soha nem kérném, hogy elhiggyétek nekünk, hanem hogy hallgassátok meg és gondoljátok át. egyetlen egy ellenszervesebbet tudok ettől elképzelni, azt, hogyha valaki semmit nem hiszel nekünk, mert az meg ügynök. Igen, az még rosszabb. Egyébként egy felhívás, főleg a határon túli hallgatóinknak, tehát Erdély, Felvidék, Délvidék, stb. Egy kedves barátunk érkezett ide a Pólóboltba néhány nappal ezelőtt, és hozott kettő példányt a Magyarok Világszövetsége által kiadott magyarság tudományi kutatások. Mi a címe? Bocsánat, elfelejtettem, látjátok, nem tudom, mit akarok bemondani. Magyarság tudományi kutatások, ha jól emlékszem, az a szép vastag. De ez a második könyv. Ami nagyon-nagyon szép, igen, és olyan dolgok vannak benne, mint a trianoni szemlébe, csak nem 100, hanem kb. 1500 oldalon. Tehát ebből hozott két példányt, mert a Magyarok Világszövetségénél van egy ilyen akció, hogy azt hiszem, hogy ha 10-et veszel, akkor kapsz egyet ingyen. Na, ők összeálltak 20-an, vettek 20-at, kaptak 2-t, és azért hoztál el nekem néhány egyéb ilyen mindenféle magyar kiadványok kíséretében, hogy határon túli oktatási intézmények könyvtárába próbáljuk ezeket eljuttatni, tehát felvidéki vagy délvidéki iskolákba, iskolai könyvtárakba, hogy ez meglegyen. Amennyiben valamelyik hallgatónk ebben tud nekünk segíteni, tud olyan iskolát, ahol ezt szívesen fogadják, és mondjuk nem lesz belőle másnap WC papír, vagy éjjel szlota feliratú papírrepülő, az legyen szíves jelentkezzen, és elküldjük neki postán. Jó, örülünk neki, nem tudom miért minket kerestek meg, de ez is sokat elmond, mi nagyon szívesen lehetőségeink szerint ezt támogatjuk. Egyébként nekem is lenne egy felhívásom, ez magánjellegű. Ha valakinek van olyan felnőtt bérlete, amely április 8-án érvényes volt, ha nincs kitöltve, legjobb, ha ki van töltve, az se baj, ezt kérem lejárta után juttass el hozzám, és jelentkezzék nálunk. Ezt komolyan kérem, tehát egy felnőtt bérlet, majd megírom utólag, hogy miért, lehet, hogy vicces lesz. Egyébként humanisták vannak itt az oktogonon, ezt csak úgy mondom. Kiültek a kis buzizászlóra. Kiültek, mert ugye most kampányidőszak van, most azt lehet csinálni elvileg közterületen, mármint hát engedély nélkül lehet jelen lenni. Na most hát ők, a jelenlevés az úgy van az ifjú humanistáknál, akik raszták, négerek, cigányok vagy csak zsidók, hogy egy ilyen kiterítenek valami nagyon koszos szőnyeget, körbeülnek mezitláb és vízipipáznak, meg közben valami furcsa zene megy, és ők az ifjú humanisták, és a vicces, hogy 2 méterrel arrébb, meg szebb jövőt kirakatokkal, így jobbikosok van, szóval nem tudom, hogy jobbikosok-e, jobbik zászló van náluk, és ilyen öreg panel nagy a pók Magyar Gárdás. Majdnem mondtál valami. De nem, teljesen jó aranyosak, csak hát nem szív merengető látvány ez a kettő együtt, mert nem tudom megkülönböztetni, melyik. Ez most senkinek nem bántás, csak hogy ez most ez így történt. Tehát te nem tudod megkülönböztetni a mezitláb vízipipázókat a Magyar Gárda pólós öreg uraktól? Hát adás előtt valóban egy kis abszintot fogyasztottam, de normális esetben egyébként... Csak nem megkínáltak valamivel annál a sártornak. A mezitláb vízipipázóknál van ilyen kis transzparáns, hogy ők erőszakmentes Magyarországot szeretnének. Hát ne unják, majd folyton fölrúgjuk őket. És hogyha megjelent náluk egy rakáskéses cigány, hogy hát dik adjad ide a pénzedet, akkor... Alapvetően akkor is erőszakmentes Magyarországot szeretnének, csak erre a cigányok nem hallgatnak. De nem rúgja fel őket senki. Hát, hogyha mesztelő lábbal fekszenek, meg esnek, kelnek maguktól, csak átesünk rajtuk. Végül is van benne valami. Hogy látom, hogy nem lesz téma a szombati nagy tüntetés. Jó, tudom. Nem vettem bele a programajánlóba, de téma lesz. Csak nem azért nem vettem bele, hanem mert mindent belevettem, és elég kapkodva raktam össze a műsortervet. Nem, ami most volt nagy tüntetés. Ja, hogy a mostani... Az a hősök terei. Erről most nem beszélünk, ugye? Azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán találkozott az elvárásainkkal ez a tüntetés, és azon kívül Rácz Sándorba belefojtották a szót, ezt nem tudom, hallottad-e? Én kint voltam, ezt most konkrétan nem, mert nagyon meguntam. Ezt nem hallottam. Igazából nekem, ami érdekes tapasztalat volt, hogy hát aki oda kiment, most ha nem tudta, hogy hova megy, akkor hülye. Tehát egyértelmű, hogy ugye ez egy Fidesz rendezvény volt, amiben én nem tudom, hogy helyese, hogyha ugye mi is részt veszünk ezen. Tehát itt igazából a szalon jobb oldaltól a szélső jobbig mindenki kiment, és megmutattuk, hogy hányan vagyunk. Egyébként viszonylag sokan, tehát ez látványos volt. De hát ezért is várható, mivel írtó mennyiségű pénzt ebbe beleöltek. Nagyon sok buszát egyébként a környéken, elég sok embert hoztak föl, és az ilyen kérdések így a szószékről így zavartak, hogy vannak-e cigányok, izraeliták közöttünk, és erre nem volt válasz, síri csönd. Na ugye, hogy vannak? Tehát ez valahogy nekem úgy egy erőltetett dolog volt, nem voltak, tehát így föltették a kérdést, hogy itt vannak azok az izraeliták, akik a nem tudom milyen római iskolát segítettek, síri csönd. Igen, mindannyian itt vagyunk, tehát ez a szónoki dolgok, ezek így nem jöttek be, meg hát ugye a tömegre jellemző feltetményt a szónok, hogy akarjuk-e azt, hogy blablabla. Bla, bla. Nem! De akarjuk. Igen! És ez így elhangzott. Jó, nyilván a tömeg hülye. Csak amikor ilyenek voltak, hogy most nem, vagy nem fegyverbe, hanem börtönbe volt, tehát mondom, ez ilyen kevésbé jobboldali, vagy kevésbé radikális megoldás. Folyamatosan MSZP és SZDSZ szapulás volt. Mire ugyanúgy ott álltak, és engem ez bántott. A gárdisták végig fölmásztak ugye a szobrokhoz, nem az bántott, és tartották a Nagy Árpádsághoz zászlót. Oda engedték őket, nagyon kedves a Fidesztől, hogy a Jobbiknak így ad egy kis lehetőséget, de amikor az MSZP-t és az SZDSZ szidják, akkor szerintem nekünk, mint radikális jobboldalnak, ha van ilyen, mondjuk ezzel lehet vitatkozni, hogy van-e, de mindegy, tehát nekünk, akik már gondolkodnak és nem bíznak a politikai elitben, el kellene ettől határolódnunk, vagy azt kellene mondanunk, hogy igen, az MSZP és SZDSZ is elég nagy szemétbanda, de a Fidesz is, tehát ez hangozzék el. És ezen a rendezvényen semmi más nem volt, mint Fidesz propaganda, aminek a mi embereink is fölültek, támogatást adtak, tömeget hoztak oda, és hát meglepődtek, hogy nincs kordon. Persze, hogy nincs kordon. Azért nincs kordon, mert ezt a Fidesz csinálta. Oda kellett érte, hogy csinál neki a reklámot, az erődemonstrációt. És aki azt hiszi, hogy ebből bármilyen változás lehet, hogyha hatása van egy ilyen tüntetésnek, akkor azt már előre lezongorázták. Az, hogy 20-an, 100-an vagy 100 000-en kimentek tüntetni, az nem változtat meg semmit, mert ők már a nagy játékban ezt megbeszélték előre. Én annyit fűznék hozzá, nem is annyira a Hősök teri eseményekre. Én magam is azt írtam, hogy mindenki menjen ki a Hősök terére. Láttam értelmét, mert gondoltam, hogy hát, ha valami megmozdul, tényleg civil szféra szervezi. Lehetett persze előre tudni, hogy nem túl valószínű, hogy így van, de adjunk neki egy esélyt. Ennek ellenére nem is erre szeretnék reflektálni, hanem arra, ami a Kossuth téren történt később, hogy Budaházy és a Gárda egymásnak ugrottak, ezt így interpretálták sokan. Előre leszögezem, hogy nem voltam ott. Azért mondom el, mert ugye miért szólalok meg, ha nem voltam ott, azért mondom el, mert volt egy cikk erről a Bombagyáron, ezt Neu írta, aki most pont nincs itt, mert családi programon van, és ő azt írja, hogy a Budaházy lényegében zanzásítva meghűlt, és neki ugrasztotta a huligánokat a gárdistáknak, míg a másik oldal azt állítja, hogy a gárdisták köcsögök voltak, és le akarták rángatni a Budaházyt a színpadról. Elhangzott az is, hogy Budaházy be volt nyomva, mint a rajzszög, ez így hangzott el. Nem tisztán megállapítani, hogy mi történt. El szeretném mondani a másik oldalnak az álláspontját is. Állítólag az történt, de ebből készült videófelvétel is, tehát nem csak állítólag, hogy néhány rendőr már megint meghűlt. Ilyen volt. Már ugye említettük, hogy van nekünk egy nagyon kedves rendőr ismerősünk, aki a Bombagyárat is olvassa, elég magas polcon is van, hogy egész egyszerűen a közrendőrök, amikor kimennek egy tüntetést biztosítani, vagy éppen szétverni, magasról szarnak a parancsokra. Tehát nem ismerik azt a parancsot, hogy ne fújd rá a gázt a nénire, mert megfullad és fáj neki, meg amúgy sem csinált semmit. Na ezt a paraszt nem ismeri. Kezében van a gáz és meghűl. És pontosan ez történt, egy 16 éves lányt földre vittek, lefújták gásprével, gumibottal ütötték, majd pedig ezt a lányt a Budaházy fölvitte a színpadra, hát amilyen állapotban volt szerencsétlen, és itt mondta azt, hát meg tudom érteni, hogy indulatos volt, föl volt háborod, vagy na most jön az, hogy szétverjük a rendőröket. Ez valahol érthető. Viszont a gárdisták ezt annyira nem akarták, hiszen a gárda az valamit képvisel, és valamire vigyáznia is kell. Propaganda célja is vannak, és az EP előtt nem lenne jó, hogyha Jobbik párthadserege balhét csinálna, azért legyünk ott így. Ebből a szempontból is mi elég függetlennek, vagy én a függetlennek érzem magam. Tény, hogy a Jobbiknak politikai öngyilkosság lenne, ha most a gárda balhézna. Itt a gárda azért vonult föl, mindannyian tudjuk, mert reklámot akart, ezen nagy Fidesz rendezvény égisze alatt sikerült, ez politikailag jó húzás, tehát nem bántás a Jobbikra, de ez az, hogy ők csináljanak valamit most, az nem lesz. Tehát most nem fognak. Így van, is. Ja, na, én ott voltam mind a kettőn, tehát a Hősök tere rendezvényen, ott voltam a Budaházy féle, Gárda féle valhénál is, tehát én mind a kettőt láttam. Az elsőt csak annyit fűznék hozzá, hogy nekem olyan piknik hangulatom volt, tehát nekem csak ez jött le, hogy jaj, de jó, hogy összejöttünk és együtt vagyunk. Nem volt igazából egyetlen olyan kis háttér zörejse a megszólalók részéről, hogy esetleg most ezzel a tömeggel itt valamit kellene csinálni. 200 ezer tehetetlen ember. Hozzáteszem, hogy elviekben ennyivel azért már lehetett volna. Igaz, hogy én nem a parlamenthez vonultam volna ekkora tömeggel, de hát mindegy, ezt kihagyták, majd 14-én délelőtre hívták oda a parlament elé ugyanezt a résztvevői tömeget. A parlament előtti dolgoknál ott valóban a lányt azt elég durván föllökte egy rendőr, egy ez az a pajzsal. Ez az a történet, amiről egy videó felvétel is megjelent. Igen, igen, igazából én most ahhoz hasonlítanám, amit ma közöltek le az angol rendőrséggel kapcsolatban, ugye ott ugye tudjuk, hogy ott a tüntetéseken egy ember meghalt, és kiderült most egy amerikai felvétele, amatőr felvételből, hogy közvetlen a halála előtt egy ilyen pajzsos rendőr nagyon brutális módon fellökte ezt az elhunytat, aki ugye később lett rosszul, szívinfarktusba. Itt a lány durván fellökték. Én nekem a budaházi Gyurinak a felszólalásából én nem azt vontam le, amit esetleg ott a gárdistáknak a vezetője, ugyanis amikor a rendőrök felé fordult a budaházi, akkor ő tulajdonképpen összefoglalva annyit mondott, hogy mi a szarnak rontják még tovább a megítélésüket a rendőrök, mikor most már felfoghatnák, hogy milyen helyzet van, és hogy nem ezt kellene csinálniuk, nem ez lenne a dolguk. De most ezután jött fel oda egy, tehát ezután ment fel, mászott fel a kocsi tetejére, ugye a magyar gárdától egyébként valaki, és elvette, ott vitatkoztak. Biztos, hogy ügyetlen eljárás volt a gárdától, tehát ott a vezetéstől. Hagyni kellett volna. Ott ők ügyetlenül kommunikálták is ezt a dolgot, tehát ez az eljárás, hogy elindulunk, nem indulunk, ezt csináljuk, azt csináljuk, ez nem működik, illetve állítólag, ezt nem tudom, mert én csak hallottam, hogy volt olyan gárdista, vagy néhány csoport, akik vonogottak azon, hogy nem követik ezt a parancsot. Ezt nem tudom, ezt maguk között intézzék el, de én amikor Kiskulacházán forgattam, amikor volt ez az óriási tömegtüntetés, amikor miután Horák Nórit meggyilkolták, akkor engem a menet alakzatban mászkáló gárdisták folyamatosan el akartak gáncsolni, meg kiszólogattak, hogy büdös karvajmédiás hülye. Most az egy dolog, hogy nem veszik észre, hogy ott bomberben, gyakorlóban, meg bakancsban én valószínűleg nem az RTV-nek készítek felvételeket, éppen gárdisták vittek le, hogy nekik egy kis reklámok, meg propaganda filmet vágjunk össze, földughatják most már maguknak, tehát akkor ott elég komoly, hát megpróbáltak kigáncsolni, de ahhoz képest, hogy ez egy katonai fegyelem lenne, ez nem megengedhetetlen, és én ezt jeleztem ott Neóéknak, illetve a parancsnoknak, hiszen ők mentek a menet elején, és az volt a válasz, hogy ez egy másik osztag, vagy másik csapat, tehát hogy nekik nem tudják. Szóval nem tudom ez náluk hogy megy, de valóban a gárda is hibázott. Mondjuk azért a budáznak a stílusa, pláne most én meg kijelentem, hogy azért volt benne egy kis nyomás, lehet, hogy mondom, tehát itt a gárda az egy politikai eszköz. És mint ilyen, úgy érezték ott, hogy ezt nem engedheti meg magának. És ezért sem volt helytálló az előbb, amikor azt mondtad, hogy katonás fegyelemnek kell lenni, ugyanis a katonáinknál a fegyelem az úgy néz ki, hogy rendszertől független. A Jobbik viszont, mármint a gárda az a Jobbiknak a kis saját ereje, tehát ott ne számítsál arra, hogy majd Puszi meg Pasi lesz, hogyha ők úgy gondolják, hogy te karvaj média, mint tudom én mi vagy. Egyébként a gárdának a katonás dolgairól, amikor a parlamenthez bevonultak, az tényleg nagyon pöpec volt, az nagyon tetszett, akkor egyöntetű volt az egész. Ez a buszról föl le határozatlanság, ez viszont már nagyon nem tett jót szerintem ott a... Igen, tehát amíg nem előre le volt játszva, ott sajnos... Hát amire én figyeltem, volt egy férfi, meg volt egy kékruhás nő, és tulajdonképpen nekem úgy tűnt, mintha az a nő parancsolgatott volna ott a gárdistáknak a busznál, ott állt az ajtónál, és ő mondta, hogy induljanak már, stb., mert az parancs, meg izén nem szállnak le, meg ott komolyan, tehát majd lehet, hogy előkerül valamelyik videó felvételről. Nekem nem úgy tűnt, mintha a parancsnokuk vezényelt volna, hanem ez a nő osztogat. Mindig a nő vezet. Hát ezek ilyen igazából mellékes dolgok, tehát ennyiben szerettem volna összefoglalni, hogy én nekem, mint kívülállónak ez úgy állt össze, hogy a budaházi ezt mondta, meglehetősen indulatosan, mondom, talán be volt rúgva, talán nem, hát ezt már végképp nem tudom eldönteni, nem szondáztattam meg. Ezt mondta, a gárdisták el akartak venni a mikrofon, nyilván azért, hogy ne legyen olyan balhé, ami a gárda renoméjának esetleg árt, most ez jogos vagy nem jogos, azt ne is feszegessük, ezt akarhatták, és erre tört ki ez a balhé, hogy mit képzel a gárda, ezért aztán huligánok ugye próbálták borogatni, ha jól hallottam, a gárda buszát. Hát ez is egyébként jellemző, mert össze lehet veszni, de azért nem ez a reakció, szóval itt aki a balhét keresi, az ne vegyen magára a különböző jelképeket, pláne azok magyarok. De egyébként érdekes volt, azért borítékolni lehetett, hogy lesz ilyen összeveszés. Lesznek még nagyobbak is, mások között is. Érdekes volt, hogy a Gyuri rádöbbent arra, hogy azért a Kuruc Info is be tud neki keményen szólni, meg a Jobbik oldalra is jönnek azért a pofonok, hogyha valamiben ő úgy tűnik, hogy keresztbe tesz akár, nem direkt. Egyébként én azt a lányt ismerem, akit föllöktek. Azt hiszem, fölismertem a videófelvételről, ami egyébként számomra érdekes, mert én azt látom, és javítsatok ki a tévedek, hogy fut a rendőr, és az a lány neki fut a rendőrnek. Tehát a rendőrök hárman, négyen, egyszer látom a felvételt, lehet, hogy rosszul rosszulítunk, futnak, voltak. És a lány lehet, hogy félrenéz, nem vett, hogy futott a rendőrnek. Én nem tudom, hogy ez mennyire, azért bíróság előtt lehetne magyarázkodni, hogy mi az a hivatalos személy elleni erőszak. Az esetben tehát lepattant róla, azért ezen azért van egy felszerelés. Én nem tudom, miért futunk neki a rendőrnek, tehát gondolom megzavarodhatott ott hirtelen. De egyébként egy rendes lány, tehát amikor egy nagyon magyar kocsmában a hős szitja, a turulvértől csöpögő részeg proli magyarja, barátommal minket így meg akartak ott késelni, mert ugye nem cigányok, hanem magyarok, akkor ő volt az, aki szólt a többieknek, hogy ne, hát ez velünk van, egy egész este vele beszélgettem, egy fradista lány, normálisnak tűnt, tehát ő nem a kukaborogató fajta. Nem, ő a rendőrborogató fajta. Hát megpróbálta, nem sikerült. Hát az is olyan fekete műanyag, hát csak mozog. De a lényeg egyébként az, hogy a parlament előtti téren megint összejött a krémje a tüntetőknek, akik az alkoholtól szinte már breakdance-eltek a villamos sineken, tehát rengeteg ilyen egyed volt ott. Van egy szó, ezt itt tanultam a tüntetésen, értelmezzük, föl is írtam, szuper trianonizálódás. Ez van most. Szuper trianonizálódás. Ez szalálta mondani. Ez huppant ki fog a kerítésén a szónoknak. Ez melyik szónok volt? Nem tudom. Én csak egy öreg faszit hallottam, aki beszélt órákat. Én szegény elmentem már ott a Városligetbe sétálgatni, néztem pár nyilasta, hogy a gyereket így úsztatják, vagy a kacsát, vagy a kacsa gyereket, és hát ők már hallgatták, hát ugye piknik volt, szóval szerint piknik volt, de az jó hangulatban, tehát a Városligetben annyi és olyan ember volt, amennyi és amilyen kell. Főként ilyen szép magyar zászlókkal, kis családok, egy-két náci, hát az kell, tehát az a városképbe szerintem nem árt, és teljesen a Városliget, az teljesen jól nézett ki. Nagyon szép egyébként Budapestnek ez a terület. Ha van benne ember. Látnod kellett volna, hogy bejött ide egy ilyen kicsit indiainak kinéző, kicsit ilyen szigetre tartó, bármi nincsen sziget turista, így betévedt a boltba, ilyen napbarnított a fiatal ember, olyan épp csak annyira, mint a Barack Obama, és bejön, aztán nézegette a pólókat, és nagyon kezdett fehéredni. Tehát ezt így látni kellett volna. Pillanat, még kell egyet pontosítanom. Az előző adásban én említettem a Matrixot, és Nabu Kudurius úrt, hogyha jól tudom, vagy a Nabukodonozor nevű hajó miatt, és a félreértés esett, hogy nem is tudom már mit írtak nekem, hogy nem, hogy hülyeséget mondtam, tehát akkor most tisztázom, én nem mondtam azt, tehát igen, azt mondtam, hogy behívta, ugye, vagy talán ezt mondhattam, Nabukodonozor úr a Babilonba a zsidókat, hát nem behívta, nem úgy hívta be, tehát aki ezt nem tudta, akkor most pontosítok, hogy gyertek be, mert barátaim vagytok, hanem Jeruzsálem elpusztítása után behívta, behozta őket, és utána kezdődött a zsidók babiloni fogsága, de Nabukodonozor mégis jó fej volt. Csak akartam így, hány évvel? 2500 évvel, ezután én megpróbáltam itt megkövetni, hogy most rosszat mondtam rá, de ne feleljen. Jövő hét végén lesz egy torvacsillövészet, kedves hallgatóink. Aki nem tudná, a bombagyárnak van egy jó nagy hajítógépe, amit még tavaly építettünk. Ez azóta áll egy kedves gárdista barátunknak a telkén. Ő még nem gáncsolta el blogint. Két apró probléma van ezzel a torvacsillal. Az egyik, hogy baszottú berozsdásodott. Ez nem olyan nagy baj igazából, mert vettem 5 liter rozsdamarót, tehát azok a lelkes amatőrök, akik szeretnék, hogy ez újra működjön, meg szeretnének vele lőni, azok jöjjenek, fogjanak egy ecsetet, és kb. Egy fél óra alatt átkenjük, úgyhogy ne legyen rozsdás, majd pedig zománc festék. Is. És egy másik feladat, hogy ha már úgyis elvisszük lőni, mert arról a telekről el kell vinni, mert ott földmunkák kezdődnek, el fogjuk vinni egy másik telekre, ott ugyanazon a soron, és ott letesszük, és majd ott fogjuk hagyni. Tehát van neki új helye, de ebben is segíteni kell. Mindenki, aki segít, az jöhet lőni. Ezt igen, ki fogom írni a bombagyárra is. Ja, és akkor majd ott szépen kommenteljenek, és akkor megbeszélünk egy időt. Így van, a Moszkva téren fogunk találkozni, ez már biztos, és valószínű, hogy szombaton. Mert hát ugye hétvége, tehát nem szombaton. Most hétvége, hanem jövő hétvége. Na igen, nem most hétkor, nem utána. Szombaton nem lehet munkát végezni, igen. A szombaton, azért hívjuk őket, mert mi nem dolgozhatunk. Ja, értem, jó, oké. Tehát csak gólyok jöjjenek, mert mi nem dolgozhatunk szombaton. Programajánlónk folytatódik. Szegeden a Fekete Házban kiállítás nyílt a Katyinyi mészárlásról, május 18-ig megtekinthető. Ez egy nagyon kedves kezdeményezés. Jövő pénteken Zalaegerszegen lép fel a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínháza Vas Albert műveiből rendezett A világ meg a vége című színdarabbal. A helyszínt a társulat sajnos elfelejtette közölni, de előbb-utóbb talán eszükbe jut és kiírják a vonalapítvány.hu-ra a saját weboldalukra. Püspök Ladányban jövő pénteken az Ismerős arcok és Simó József koncertje lesz, helye Püspök Ladány, Dorogi Márton Városi Művelődési Központ, Bajcsi Zsirinszki út 2/2. A belépő elővételben 2300 forint, a helyszínen 2500. Ugyanezen a napon, tehát még mindig a jövő péntekről beszélünk, Gyulán a 10. Nemzetközi Kisüsti Fesztiválon bici bikini koncert lesz, meg sok pálinka értelemszerűen, bővebbet a www.pálinkafesztivál.hu-na. Remek túra lehetőség a honvagyár számára. Blogin ott lesz tuti. Szombaton lehet majd tüntetni, mert április 18-án 14 órakor a budavári sikló végállomásánál, tehát a Clark Ádám térnél van gyülekező, és onnan indul az igazság menete, melyel a résztvevő nemzeti szervezetek a holokauszt dogma megkérdőjelezése miatt bebörtönzött európai hazafiak bátor kiállása előtt kívánnak tisztelegni, s egyben tiltakozásukat fejezik ki a magyar és német nép eredendő és kollektív bűnösségét hirdető holokauszt ipari csoportok tevékenység ellen, ugye értjük. Tehát gyülekező most szombaton, a Clark Ádám téren 13:30-tól, a menetben szerintem nem most szombaton, április 18. Csak át akartam verni őket, tehát ez a jövő heti programajánló. Na hát, tényleg. Bocsánat, tényleg most húsvét lesz, el is felejtettem. Tehát jövő szombaton 13:30-tól a menetben részt venni nem tudók számára a gyülekező 14:45-től lesz a Német Nagykövetség Tóth Árpád sétány felőli oldalánál. A menete a Kemal Atatürk sétány, rondella, Szent György utca, Tóth Árpád sétány útvonalán át a Német Követség elé vonul, ahol 15 órai kezdettel tiltakozó demonstráció lesz a szólás és véleményszabadság németországi helyzete ellen, valamint a bebörtönzött revizionista történések és aktivisták szabadon bocsátását követelve. Hát ez is inkább szociotrip lesz, mint valódi tüntetés, mert hát nyilvánvalóan a német kormány nem fog megijedni ettől, de ez egy nagyon kedves kezdeményezés. Meg lehet nézni nyilván sokat, mert itt most ezt ők jelentették be, a Pax Hungarica mozgalom, ők tényleg rengetik a karjukat, meg lehet őket nézni, hogy miért. De ők kultúrát emberek teszik hozzá. Ők nem állnak ki a Kossuth térre rendőrt verni. Na, mintha ez a kultúra hiányára utalna, de legalább nem puszon csinálják ezt. Van kultúrát formája? Tehát nem olyan alfány, hogy megmarkol ma a bögrét és is szörcs, hanem ilyen kis ujjal el. Tehát van valamilyen formula a karlendítésre is? Nézd meg őket. Könyveseknél biztosan. Ha már szabadkönyvesekről van szó, Kemal Atatürk sétány, tehát ez is azért ott van. Észrevettétek, hogy hány szabadkönyves gazemberről van itt közterület elnevezve, anélkül, hogy tudnánk? Tehát például itt ez nem, a Kemal Atatürk... Nem tudjuk úgy észrevenni, hogy nem tudjuk. Van egy ilyen. Igen, tehát Kemal Atatürk volt az, aki lényegében szétcseszte az egész török oszmán államot, miatt omlott össze Törökország, és néz ki úgy, ahogy a mai napig, bár még mindig istenesen állnak a magyar kultúrához, meg társadalmi állapotokhoz képest, így mondjuk nemzeti öntudatba meg ilyenekbe. Én például nem tudom, tudjátok-e azt, hogy a Martinovics Ignác tér, ami a magyar jakobinusok tere, ami a déli pályaudvar előtt van a Városliget és a déli pályaudvar között, az eredetileg Endres György tér volt, ugye 1936-ban hősi halált halt magyar óceánrepülő emlékére nevezték el. A Városliget és a déli pályaudvar között a nyugat, a Duna. A vérmezőt akartam mondani, csak már fáradok. Tehát a vérmező és a déli pályaudvar között, nem kéne nekem rádióban szerepelnem, de ma igyekszem nem hadarni és nem elharapni a szavak végét. Azt a helyet Endres Györgyről nevezték el, ő volt az, aki Harburg résztől Bicskéig repült egy Lucky Sirius repülőgéppel is, ugye volt egy másodpilótája is, akinek elfelejtettem a nevét, tehát abszolút nem kéne erről beszélnem, nem baj. Mindegy, most úgy hívják, hogy magyar jakobinusok szóval, tere. Meg volt az a izé, amikor tudjátok, az volt, hogy is mondják, úgy ezzel az izével akkor a, nem tudom mikor, azelőtt, amikor a majdnem, és akkor ők így izé. És ilyeneket így... szoktam mondani, ezért nem... Azt mondja, hogy mondják, mert nem tudja, hogy mondják. Ezért nem hallgatja senki ezt a rádiót. Képzeljétek el, nekem ez egy magántörténet, de vicces szerintem. Volt egy lány, és ő nekem így interneten, tehát néha így rám szokott írni, amíg be vagyok jelentkezve, én nem tudom, hogy honnan van ez a kapcsolat, vagy hogy ennél a programnál ez hogy működik, de ilyet már csak lett, és így írt. Egyébként egy kislány volt, tehát 6-8 éves, és tehát a nővére akkontjával írogat, mindegy, és utána nővét, és megismertem, teljesen lényegtelen, ő szokott kérdezgetni dolgok, valahogy engem így nem tudom, ilyen karmikus sorsom, hogy megkérdezte, megtalálnak ilyen főként fiatal lányok, ami önmagában nem lenne gond, és kérdezne beszélnek, főleg a kapcsolatról, meg életről. Én meg hát válaszolok, mert ugye végtelen bölcsességem tudatában nyilvánvalóan mindenkinek ünnepet el tudok mondani. Így írják körbe eufemikusan, hogy egy rohadt pedofil vagy. Nem, ez nem erről más, már nem, ez a nővére, mondom. A nővére, aki már legalább 10 éves. 18 éves. Ja, ez más. Félreértés, ne essék. És Lili mit szól ez? Hát, az egy dolog. És pedofil mit szól ez? Az egy dolog. No, és nagyon érdekes volt, és ez alá általában megnyílnak. Nem tudom, az internet szerintem elég rossz hatással van. Ő megnyílt, és elmondta, hogy őt egyszer megerőszakolgatták. És... és várjál, nagyon durva. Nagyon durva, és nem azért mesem, hogy ez menő, csak hogy elmesem, hogy vicces a történet. Vagy nem tudom. Nem úgy történt. 8 éves kislány az jó szűk, és utána könnyű elásni. 18-ról van még mindig szó, és nem egészen úgy történt, tehát ilyen a történetben van, van érdekes vonal. Tehát végül is félreértés történt, na nem, ez a lényeg. És mondtam neki, hogy... Mondtam, hogy de hát miért nem mondtad, hogy ne? Hát mondtam, de nem elég erőteljesen. Tehát igazából ilyen, tudjátok, ilyen meggondolta magát. És mondtam neki, hogy ilyenkor a leghelyesebb, hogyha egy konyhakést vágsz az úriember efiliszébe, de az efiliszt úgy értem, mint gerincoszlop, és nem úgy, mint nyerges béka fajtát, bárha brazil béka gyűjteménye van, akkor azt is megkéselheted. És ez volt, hogy a válasz. És ez majd elmondta, hogy kurva vicces lesz. Nem, a helyzet, de kezdjétek el a helyzetet. És ő ezt értelmezt, hogy igen, akkor... Elképzeltem a helyzetet, és megtudtam, mi az efilisz. Ez pont olyan, mint a Pál Marcinak az életében egyetlen kitalált jó vicce, amit a bírósági tárgyalóterem előtt mesélt. Olvassátok el a Budaházi. De nem mondtad el a vicce. Most a, ne szüljünk be a Pál Marcinak, mert ő amúgy... Igen. Jó, ő kicsit bolond, kicsit büdös, de te a blogi. De zsírarc, igen. Igen. De neki nem kell annyira beszólni, mindegy. Szóval a Marci azt mondta, hogy nem tudja ki szerint, egy ember az életében csak egy viccet tud föltalálni és előtalálni. És ő mondta, hogy ő már a múltkor feltalált egyet, és elmondta, és akkor konstatáltuk, hogy te még adós vagy azzal az egy viccel. Hogy volt ez a vicc, mert nem emlékszem? Nem tudom, de meg akartam ölni magam utána. Nem, annyira nem volt jó. Ha valakit a bírósági tárgyalások érdekelnek, még így a zeneszünet előtt ajánlanék egyet, 14-én, azaz a jövő kedden, és ez most tényleg a jövő kedd, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a Markó utca 25 szám alatt, a 404-es teremben Demszky Gábor próbálja majd megmagyarázni, hogy miért fasisztázta le a Hollán Ernő utcai tüntetés résztvevőit, azaz bennünket. A főpolgármester úr az épület előtt fogadja a felé repülő tojásokat. Különös szégyennek tartanám, ha nem használná ki senki ezt az alkalmat, amikor végre kordonok és rendőrök ezrei nélkül lehet vele találkozni. Tehát kedves hallgatóink, jövő kedden, 14-én, 10 óra 30-kor kezdődik a tárgyalás. Egy fél órával előtte már ott lehet lenni a PKKB előtt. Még egyszer mondom, Markó utca 25, amely távolabb van a mentőállomástól. Hol van a legközelebbi vegyesbolt? A legközelebbi vegyesbolt egy CBA az Alkotmány utca sarkán, de ott van a Skálometróban Nagy Kejzer is, tehát tojást minden mennyiségben lehet a környéken kapni. Oda lehet menni egy kis szatyorra, a gyerekek, ha nem lesz tojás, én bizony Isten haragudni fogok rátok. Addig is pedig hallgassatok meg egy zenét. Írt nekünk levelet a Kerecsen együttes, és megkért minket, hogy játsszuk le a legújabb zenéjüket, ezt fogjuk most tenni, lesz hamarosan új albumuk is, azt is majd le lehet tölteni, meg főleg meg lehet venni, szerintem annak jobban örülnek, hallgassatok Kerecsent! már. Tőlem ne is kérdezz, hogy kik irányítják, neked is van szemed, hogy lehet. Szünetben egy kis vita tört ki a körül, hogy hogy is mondják latinul a gerincet, mert Ghost Missing szerint vertebra. Igen. Szerintem meg más az orvosi latin, meg más a beszélt latin. Meg még nem arra, hogy ki beszél latinul. A latinok beszélnek latinul. Az egy holt nyelv. Az orvosok azért beszélik a műtőbe, hogy a beteg megszokja. Igen. Valóban holt nyelv. Tehát ez az egy, hát ezt megpróbálták föltámaszt. Igen, ez a kettő között talán most már... Nem is ez a lényeg. Herkules láttátok a DVD-t, Disney DVD-t. Ilyen kerek, meg csillog. Hát de teljesen jó ilyen. Egyik kedvenc rajzfilmem volt, megvettem valakinek, hogy gyorsan megnéztem még egyszer, és nagyon jó, mert történet felénél vége. Nagyon kedves mes, egy gyereket leülteted, jaj, boldogság, összejön a Heraklész a Megarával. Ez meg is történt ugye a mitológia szerint, de nem fejeződik be. A történet vége az, hogy Héra megőrjíti Megarát és a gyermekeiket, és ezért Heraklész legyilkolja a feleségét és a gyerekeket. Ez kimaradt a filmből. De tudod miért? Miért? Ki készítette ezt a filmet? Nem tudom, valami jó, de... De konkrétan melyik kiadó? Disney? Biztos Disney. Disney, persze. Hát a Disney eleve, ha megnézed, az összes ilyen feldolgozása az egyrészt teljesen más, vagy nem fejezi be a történetet, másrészt majd biztos lesz Herkules 2, 3, 4, 5, 6, 20. Jó, de miért nem gyilkolja le? Tehát most a gyereket leültetem, én úgy gondolom, hogy a tévé intézze el a dolgot. Magyarázza el neki a történetet. Képzeld el, leültetem a hülye gyereket, utána azt mondja, jaj, de jó, összejöttek, és el kell ki magyarázni, hogy ne, igen, összejöttek, de csak azért, hogy a végül kiírtsa a Héraklész a hős a családját. Kicsim, hát ez nem volt benne a tévé, de neked el kell magyaráznom, hogy nyomta ki a meg arra a szemét. Tudod, mire mi jut eszembe erről? Még olyan... Én még a csaptogós paletkét tologattam, amikor volt a tévében egy ilyen rajzfilm sorozat a görög mitológiáról, már a címére sem emlékszem igazán, de az nagyon szépen és korrektül, és úgy, ahogy van, naturálisan elmondta, hogy igen, ez így volt, és akkor mit tudom én, kifeküdt napozni a Danaé, és akkor jött a, és akkor meg... és hattyú képével. Így van, és szépen benne van az is, hogy Augias istálójában mi volt pontosan a padlón, nem víz, és hogy azt a Heraklész, mert azt is ő... Mi volt a padlón? Heraklész kalandjai, igen, az volt, igen. Augias istálója volt a padlóban. Augias istálója volt az, amit nem lehet, nem tudta, halandó nem tudja kitakarítani, mert olyan gyorsan szarnak a tehenek, hogy nem tudod kilapátolni. Igen, ez Augias istálója. Ez történet. Heraklész kipucolta. De tudjátok, hogy a nőket miért kaptuk. Egyébként ez is büntetés. ugye ez nem volt benne így a karmikus sorsban, a Prometheus ugye a tűzzel megajándékozta, ez a történet, amit a legtöbb ember tud, az embereket. És ez nem egészen így volt. A tűz egy dolog, de a tűz mellett megadta azt a tudást, hogy lehet társadalmat építeni, hogy lehet a betegségekből kigyógyulni, mert korábban nem volt ilyen lehetőség. Tehát ez vagy a kaput. Igen. Ez egyébként valóban logikus mind ez a tűz és társadalom kapcsolata, mert feltételezhetően azt tett minket emberré, hogy ugye van tűz. Hiszen amíg, hogyha nincs tűz, akkor vagy nyersen esszük az ételt, és akkor sokáig tart az emésztés. És nem lett volna tévéostok se. Például, lásd oroszlán, vagy növényevők vagyunk, akkor viszont sokat kell lenni, és takarékoskodni az erőnkkel, viszont az, hogy meg tudjuk főzni az ételt, ez azt jelenti, hogy csomó időnk alatt például gondolkodni, meg kiirtani egymást. Tehát az, hogy emberré lettünk, ez valószínűleg a tűznek köszönhető, illetve a tűz megszerítésének, tehát ebben van valami. Tudtátok, ez kedves hallgatók. Érdemes átgondolni. Prométheus, tehát így odaadta az embereknek, Zeus meg ezt nem akarta, mert állati sorsban akar bennünket tartani, mert olyanok vagyunk, amilyenek, meg ugye erre vagyunk valók. Mérges lett Prométheusra, hogy ezért kapta azt a büntetést, amit mindenki ismer, hogy ugye a máját folyamatosan tépi egy keselyű. Egy is egyébként egy például, vagy érdekes büntetés, mert a máj az érzéketlen szerv. Na de most lényegtelen. És a büntetés az ezért Pandora volt. Az első nő. Bizony. És Pandora szerencében, ne hadd nekem mit mondani, az alján volt egy vékony réteg remény, de ami fölötte volt, az elég nagy szopás volt, és sikerült ránk szabadítani. Okay. Szóval mindegy, tehát így köszönjük szépen Prométheusnak. De a nőkkel ránk szabadították a szopást, ez azért nem olyan rossz. Igen, ez szép. Az a kis vékony remény, hogy talán mégis érdemes ott kinyitni. Gondolom, előtte ki csinálta ezt? Igen, hát eljött egymással, szóval vannak olyan állítólag olyan ógörög nyelvű feliratokat találtak, hogy igen, hát itt dugtam szét, nem tudom kit, és a tökei még mindig fájnak. Meg így ilyen jellegűek. És ez arról tudom, mert Lili mesél róla, mert ő érte elég. Amúgy igazából lehet, hogy én vagyok a sekélyes fasz, de én nem szoktam ilyen Disney-s hányadék sörpöt nézni. Ez részletkérdés, hallgassuk. Csak az olvasó. Ez az új, ez a korszerű liberális gyereknevelés, televízió elé kell ültetni a gyereket, és akkor vagy betolsz neki egy ilyen Disney szart, vagy pedig hagyod, hogy ő válasszon. Igen, hát én a gyerekem már... Ezek a mostani ilyen Pixar, mit tudom, animáció dolgok, amik így amonta jönnek, és akkor mindenki nyűnyög, meg csöpög a nyártó, hogy új, de édes, tök jó, meg olyan buta vagy, hogy nem nézed meg. Hát én Drone Together-t nézek rajzfilmnek. Alapvetően nekem egyszer gyerekem lesz, én úgy fogom neki ezeket a filmeket prezentálni, hogy fiam, itt építesz egy videót, megnézheted. Nem. Itt a bazi nagy DVD polc, ezen így van minden, így az Omen 1-2-3-tól a Menő Manon keresztül a Dust Bowl-ig, ami tetszik, vedd le és nézd meg. Dust Bowl 5 órás rendezői változat elé leültetni a gyereket, föláll megütni. Egyébként nem fog fölállni. Tanulja. Fél évesen elé, és hogyha bírja, akkor ez bőle. Akkor erős maradhat. Akaratdiadalával indul a gyerek. Tehát az, megvan. Az kívülről kell tudni. Az egy jó film, csak kicsit hosszú. Akkor még hosszú filmeket csináltak. Olvasói leveleket ígértünk. Big Chu írta. Szervusztok. Véletlenül sem szeretném, ha kötekedésnek tűnne, amit írok. Nem oktató jellegű, csak érdekesség. Az elmúlt két rádióadásban, melyek egyébként ismételten kifejezetten tetszettek, meg lett említve, hogy nem igazán értitek, miért tart a kezébe március 15-én egy tüntető Sztálin könyvet. A miértre nem tudom a választ én sem, azonban annyi kiegészítést hozzátennék, hogy az ominózus kötet egy lengyel író Eduard Radzinski Sztálin életrajza, mely az általam olvasott életrajzok közül az egyik legjobb. Amennyiben bármelyik kötök hozzá tud jutni, véletlenül se hagyja ki, azonnal olvassa el, feltétlenül megéri. Maradok tisztelettel, további jó munkát! Most kötekedik és kioktat minket! Yeah. Na, ezt így kell, gyerekek. Véletlenül sem szeretném a kötekedésnek tűnni. Eleve így indítasz, tehát elnézést kérsz, amiért írni gondolsz. Direkt kötekedek. És utána maradok tisztelettel, ezt szeretjük. Ilyenek és helyesen jó, írt. És helyesen írt. Ilyenek a jó olvasók, tessék, tudni, hogy... Na, és lehet, volt ezres még a levélben, a borítékban a levél mellett? E-mailben nem tud küldeni, de majd meg fogjuk csinálni, hogy a levél küldésnél, itt a levél nekünk gombnál nem kapcsa lesz, hogy írd be az öt betűt, hanem így PayPal és nyom meg. Na, Sinus írta. Ezt nekem írta, azért én olvasom. Meg azért, mert én vagyok itt. Kedves Tomket! Meg én nem tudok olvasni. Az a másik. Szerintem itt valamit nagyon gyorsan kéne tisztázni. Azt, hogy milyen mélységűek azok a húda nagy titkok. Pár hónapja még csüngtem a szavaidon, értékes információnak tekintettem, amiket a szabadkönyvesekről mondták, de így utólag a te tudásod is felszínesnek tűnik. Ugrottam egy nagy fejest a háttér a tanom világába. komment. Valóban felszínesek az információi, mert én sem vagyok benne ezekben az összeesküvésekben, csupán azt tudom visszaböfögni, amit mások már előkapartak. Te azt hiszed, hogy te tudod, hogy mi akkor egy... Igen. Eleinte nem akartam elhinni őket, ez baromság, mondtam. De vajon milyen szintig de valamilyen szintig igaznak kell lennie, különben nem beszélnétek róla. A legszélsőségesebb Molnár F. Árpád, aki hallatán sokan elmosolyodnak, de Orbán is megemlítette már az új világrendet. Hol a határ? Kérem szépen, az új világrendről beszéltünk egy korábbi rádióban, de ezt nyilván tudod, hogyha úgy csüngtél a szavaimon, ezt például az idősebb George Bush is mondta az öbölháború után, hogy itt az ideje az új világrendnek, illetve ugye például Rockefeller család különféle tagjai elég előszeretettel emlegetik a világállam létrehozását nem véletlenül. Most azt, hogy Molnár F. Árpád, aki egy dilinyós beszél erről, hát beszéljen, őt nem kell komolyan venni egyáltalán. Amit Orbán megemlít, az meg ilyen futó utalás arra, hogy igen, tudjuk, hogy van. Az Orbán nem azért mond ilyeneket, mert akar valamit ezzel ellen tenni, hanem azért, hogy te, aki szavazol, azt higgyed, hogy ő majd tesz, mert megemlíti, akkor biztos csak így szőrmentén említi, mert nehogy gond legyen, de ez ilyen összekacsintás, hogy igen, ő tudja. Igen, tudja, mert ő is benne van. Folytatom a levelet. Régen túl vagyunk ezeken a dolgokon, hogy cigányok, zsidók, politikusok. Érdekes látni azon a változáson, amin Blogin, Főnix és te átmentetek, én is átmentem röpke két hét alatt, de azt kellett tapasztalnom, hogy a szintek száma rengeteg és ködbevész. Nem tudom, miről beszél. Tehát a, milyen változás, amin két hét alatt át tudsz menni. Tehát nem hiszed, és egyszer csak elhiszed, és két hét alatt... Változtál, de már elhiszed. Ősz otthon így olvasol, és mivel van erről egy könyv, már elhiszem. Amit mond, az igaz lehet, csak kicsit gyorsan gondolom a váltást. Tényleg a múlt ezenbe akadt egy könyv, női intellektualitásról, akkor most ezek szerint... Jó, van ilyen, hogy női agy. De ezek jó dolgok. Nem tehát, mondod. De mindegy, tehát csak egy dolog, hogy ezeket be lehet hinni, meg minden, meg ugye mi is erről beszélünk, csak vigyázz ne esát a ló túlsó oldalára, mert itt szoktak megőrülni. Itt szoktak azok jönni, hogy a magyarok a Siriusról jöttek, meg a Hold az belecsapódott a földbe egyszer, meg aztán még egyszer, mert visszapattant először. És igen. Igen, tehát ezzel kicsit vigyázni kell, meg kicsit lassan. Itt a gyerekek a háttérben játszanak. Tudom, hogy kiment gyereket ölni. Még nem főztük bele őket. Egy egész család kurvén rohangál itt az udvaron, és sikítoznak. Rendben, nem soha hallják őket. Nem, így a baliéknek az unokái, de idehozta az összeset, hogy sikítoznak, és futnak körbe a szülőkkel az udvaron a virágládák körül, és ezt halljátok, kedves hallgatóink. Szerintem a faszba rádióval menjünk ki is rohangálni. Menjünk ki rohangálni, jó, gyertek, menjünk ki rohangálni. Bocsánat, mindjárt jövünk. Én maradok, hogy fel egy probléma. Nem. Hát jó, rohangáljatok. Addig én mesélek. Nem tudom, végigolvassam a szerinted a levelet. Ezek kimentek rohangálni. Na, elolvastam az FFE kézikönyvét, a Turner naplókat, amit rádióban megemlíthetnél, mert elég fontos könyv. Che Guevara partizán háborúját és sok más könyvet, melyek azt az érzést keltették bennem, lehet harcolni. Interneten olvastam elég sokat a Harpról, a CIA-ról, az Echelonról, és körülbelül az összes összeesküvés gyártók által hangoztatott dologról. Ha mindig az, nem tudunk csinálni semmit, és legegyszerűbb öngyilkosnak lenni. Igen. Próbáld meg. Aztán majd írva, milyen volt. Hol az egyensúly? Szabad kőművességet szoktad említeni, de kérlek szépen, vannak illuminátusok is, akik sokkal veszélyesebbek náluk. Soros Gyusziról is hallunk néha, de kell róla azt is tudni, de CFR és Bilderberg csoport tagja. Ezekről is kéne beszélni egy külön adásban. Még ráadásul ott van a Zeitgeist, mely igen érdekes dolgokról szól, például arról, hogy 9-11-et az amcsik csinálták. És akkor még az én tudásom felszínes, kedves színusz. Na, menjünk csak végig ezen. Igen, a szabadkönyvességet említem. A szabadkönyvesség nem egy adott szervezet, amin kívül még van kismillió más szervezet. A szabadkönyvesség az egy eszmerendszer. Erre épül egy szervezet is, de alapvetően az eszmerendszer az, ami lényeges. A felvilágosodásnak a legsötétebb ága, hogyha ezt így lehet így, az illuminátusok is ide tartoznak. Az illuminátusok az a szabadkönyvességnek az egyik ága. Konkrétan az a fő-fő zsidó ág. Most az, hogy mellette vannak ilyenek, hogy Soros nem Gyuszi, hanem György, de mindegy, meg Bilderberg csoport, meg ilyenek. Ezek a legális felszín intézmények, mint a Bilderberg csoport például, amit így láthatsz. Tudhatod, hogy van, tudod, hogy ott a székháza, még egyébként a szabadkönyves páholyok is ilyenek. Tehát van is székházuk. Tehát elmehetsz, mondjuk a magyarországi nagyon ilyen spáholyt megtalálhatod, elmehetsz, be is léphetsz, meg írhatsz nekik levelet. Spáholy, úgy van. Tehát egészen nyugodtan ezeket megtalálhatod. Nem ez a lényeg, hogy a felszínen milyen intézmények vannak, és ezek mennyire kötődnek. Most az, hogy az FBI vagy a CIA, itt a CIA-t említed, a CIA megcsinálta ezt az Echelon lehallgató rendszert, ezt nem feltétlenül a szabadkönyves társaságok használják, hanem használhatja ezt az amerikai kormány, nyilván azt használja, hiszen egy kormányintézményről van szó. A kérdés az, hogy az amerikai kormányban milyen szinten van beépülve a szabadkönyves mozgalom. És innentől kezdve teljesen mindegy, hogy a CIA-be van épülve, hiszen az azt irányító szervezet, az és már... ki volt a CIA legemlékezetesebb, talán legfontosabb vezetője, aki ugye az UFO aktákkal kapcsolatban is tett érdekes megjegyzéseket. Most nem akarok behozni még ilyen történetet is, de az idősebb George Bush. Ugye, akiről már meséltünk. Hogyha figyelted az adást, mi nem egyszer beszéltünk a koponyák és csontokról, mely szerintem az amerikai államok irányításán keresztül a világra is nagyon fontos hatást gyakorolnak. De ugyanígy említettük az illuminátusokat is, mely gyakorlatilag jelenleg a szabadkőmesség fölött van, ez egy piramis, ami fölött ugye az illuminátusok, fölött még mindig vannak szintek, ugye a 300-ak tanácsa, vagy 333-ak tanácsa, meg, nem tudom, és a legfőső a hármak tanácsa, hogy ebből ugye mennyi az igaz, mennyi ugye a Rothschild Rockefeller vonalból a szabadkőműves, azon lehet vitatkozni, de mi erről már beszéltünk nem is egyszer. Sőt, említetted ugye ezt a világnemzetet, vagy akárminek nevezünk, világállamot, ugye annak is van egy előző lépése, ugye, amit állítólag egy amerikai dokumentumfilmben lehetett látni, hogy a Bushék aláírtak egy olyan szerződést, hogy egy ilyen Ameró, vagy a Amerika, Kanada és Mexikó egyesítésre, Ameró dollár létrehozásra. Ez egy aláírt államközi szerződés, hogy ez nem egyszer majd valakinek az ötlete lesz majd, hanem ez konkrétan lesz, tehát ez folyamatban van a létrehozása. Nem véletlen egyébként, hogy egyre többen mondogatják, hogy az Egyesült Államok az összeomlás szélén áll. Ez nem azért áll az összeomlás szélén, mert nem bírják összetartani, hát gondoljunk bele, 300 évig össze tudták tartani, mi történt hirtelen. Annyi történt, hogy ideje ennek a tervnek. Kicsit visszalapozva az előző bekezdésre, itt említed a Turner naplókat, valóban ez egy nagyon fontos könyv, vagy a Che Guevara partizán háborúja az már nem annyira, azt leült ez a hülye, és úgy gondolta, hogy ír egy könyvet a partizán háborúról, olvastam, és értékelhetetlen. Hülyeség. Értékelhetetlen. Nincs semmi értelme tényleg. Nincs értelme, és amikor elkezdte alkalmazni, akkor nagyon gyorsan lelőtték. Nem felejtsük el, igen, hogy őt hogy kapták el, mert hogy könyörgött. Igen. Meg az utolsó mondatod érdekes, ezt nem olvastuk, utolsó kettő. Ha van ezek közül olyan, amiről még nem hallottál, akkor csinálok egy rádiót. Ha hallottál, mondd már meg, mit szabad, és mit nem szabad elhinni. Ha összeáll a kép, akkor te is rá fogsz jönni, egyáltalán nem ástál mélyre, sőt nem ástál mélyebbre, mi ez is biztos. Tehát eleve, ha te a Zeitgeist című filmet hiteles forrásként kezeled, akkor te nem ástod meg bele magadat semmibe, attól, hogy amerikai, bulvár. Szép. Az bulvár pontosan, a Zeitgeistnak három része van, plusz a ráadás, amire én már nem is voltam kíváncsi. Írtunk róla kritikát a Bombagyáron, de nem olvastad el, mert ennyire ástad bele magad, tehát legalább azt olvasd el, amit mi írunk. A Zeitgeistnek az első része, amiben azt fejtegeti, hogy a különböző vallások közötti összefüggések milyen triviálisak, az egy ökörség. Teljes ökörség. A második része, amiben a szeptember 11-éről beszél, annak a nagy része a Loose Change 911 című filmből lett lopva, ami egy jó film, ahhoz én csináltam a magyar feliratot, a hivatalos magyar és feliratot. Csak ezért jó film. Nem csak ezért jó film, hanem az tényleg egy oknyomozó és jól összerakott film, ami tényleg lényegében bizonyítja a mindent. A harmadik része, ami a bankrendszerről szól, az meg gyakorlatilag triviális tényeket sorol föl, tehát ezeket mindenkinek elmondják az egyetemen, csak nem figyel, meg nem mindenki jár közgazdasági egyetemre. Egyéb iránt millió film foglalkozik ezzel, egy sokkal jobb forrás a Pénz, mint adósság című munka. Sőt, és hogyha még a vizuális alkat vagy, akkor javasoljuk, hogy keressél az egyik bombagyár tagunk, azt hiszem, hogy Jarl névvel. Így van. Ő rengeteg ilyen és ehhez kapcsolódó filmeket linkelt be, tehát keresd meg őket, és nézd végig mindent. Nem kell annyira keresned, mert a bombagyárra, hogyha rámész, itt baloldalt vannak az Ezek jók című linkgyűjtemény. Gyakorlatilag ez egy hát vadhajtás a jó értelemben a bombagyárnak, akkor kinőtt valami. Így van, és van ott egy olyan, hogy Jarl oktató linkjei, nagyon sok érdekes szedett össze, többek között az övé a bank oldal is, a bank.freeblog.hu, és már is 15 percet elvesztegettünk a második blokkunkból, ide lenne rátérni a hírekre. Közel 100 000 ember gyűlt össze a grúz főváros Tbilisi központjában csütörtök délután közép-európai idő szerint délben, hogy az ellenzéki pártok felhívására Mihály Szakásvili elnök távozását követelje. A tiltakozók 6 gyülekezési helyszínről özönlenek a grúz parlament épületéhez, ahol a tömeg Szakásvili ellenes jelszavakat skandál. A szervezők 150 000-re teszik a békésre tervezett parlament előtti megmozdulás résztvevőinek számát, több mint 10 000-en vannak a grúz közszolgálati televízió épületénél is. Az ellenzék addig folytatja a megmozdulásokat, míg Mihály Szakasvili elnök le nem mond. A 2003-as rózsás forradalomban hatalomba repített államfőt azzal vádolják, hogy önkényuralmi rendszert épít ki a kaukázusi országban. Grúzia a nyugati energiadiverzifikációs törekvések kiemelt jelentőségű tranzitállama, területén haladna keresztül a Nabukkó is. Ugye ismerős a helyzet? Tehát egy az egybe leképezik 2006-ot, csak hát ugye ott nem miniszterelnök, hanem elnök. Annyi a különbség, hogy ők csak 4,5 millióan vannak, tehát ennyi Grúzia lakossága, és ebből állt ki 150 ezer ember. Ez körülbelül a arányaiban a háromszorosa, kétszerese háromszorosa annak, amit a mi Kossuth terünk produkált 2006-ban. És hát elég nagy a botrány ott. Amikor ezt a műsort csináljuk, akkor ez még aránylag friss hír, ez ugye reggeli, ma reggeli hír, mi pedig este 6-7 óra körül kezdjük a rádió felvételét. Mire meghallgatjátok, már nyilván egy kicsit ki fognak szélesedni az események. Mindenesetre én borítékolom, hogy mivel ott pontosan ugyanaz a cionista rezsim uralkodik, mint itt, tehát ugyanaz az Izraelbe irányított rezsim, amiben egyébként vannak nyilvánvalóan orosz érdekeltségek beleszőve, pontosan úgy, ahogy itt, ugyanaz lesz az eredmény. Szana szét fogják lövöldözni őket. Sólyom egyébként most fölemelte a szavát a MOL orosz felvásárlása ellen. Érdekes egyébként, az előző adásban beszéltünk róla, hogy ostrom alatt van Magyarország, és hogy Izrael és az oroszok éppen hogyan marcangolnak szét bennünket. Érdemes azt újra hallgatni, aki nem tudom, repült fölötte, hogy szokták ezt szépen elsiklott. Mondani? Elsiklott, ezt akartam mondani, fölötte. Mert még lesz jelentősége, mondjuk ezt már akkor is említettük. De nem baj, mert még van, amit el lehet kótyavetélni, mert még ott a föld, és ott a víz. Van a víz. És a vízről egy érdekes dolog. És ezt most nagyon-nagyon gyorsan akarják eladni. Borítékolok valamit. Az IMF nem nálunk kezdi, tehát én nem okos vagyok, meg előre látok, hanem ez már megtörtént. Az IMF általában olyan szerződést irat alá az államokkal, és mi nem láthattuk ezt a szerződést, a kölcsönökért cserébe, amelyben aláírják és biztosítják azt, hogy az édes vízkészletet eladják. Ez meg is történt. Privatizálják. Dél-Amerikában. Nem csak Dél-Amerikában történt, Új-Zélandtól kezdve ezt mindenhol megpróbálták. Argentina volt szerintem a legérdekesebb. Van egy körülbelül 5 nagy cég a világon, akik édes víz eladással foglalkoznak, röhely egyébként. Szóval azért volt ilyen Magyarországon is, a japánok már a csapvizet vették volna meg, szóval ezt ne felejtsük el. Tehát mekkora érték ez, stratégiai forrás. Ezért kell nekik Új-Zéland meg Magyarország. Szóval van 5 ilyen nagy cég, ezek főként az egyik, a legnagyobb az, ami francia szabadkőműves zsidó cég, most nem tudom a nevét, utána lehet nézni, egyébként most a zöld újságban pont erről is van szó. És ahol megvásárolják a vízkészletet, erről is már beszéltünk, 2-3-szor drágább lesz, és nem egyszer rosszabb minőségű, vagy különböző kórokozók jutnak bele, elég sok botrány volt ebből. Na most itt az történt Argentínában, hogy szintén megvásárolta ez a cég a víz eladás jogát, megemelték az árakat, rosszabb lett a minőség, viszont Argentínában érdekes reakcióját az embereknek. Ugye ott is benne volt a politikai elit, hát így lehet privatizálni a vizet, ott is benne volt ez a szabadkönyves vonal, viszont az argentin emberek azt mondták, hogy nem fizetik be a számlát. És az történt, hogy az emberek fogták magukat, hiába építettek ki milliárdokért a vállalat ezt a rendszert, nem fizettek számlát, és Argentína az egyetlen ország, ahonnan ez a cég kivonult. Tehát meg lehet csinálni. Bármennyire is nagyhatalmúnak tűnnek, nem tudnak mit csinálni ennyi emberrel. Lehet, hogy más módon majd megmérgezik az ételeket, hogy mint hozzánk a rossz minőségű étterrel, stb. De ugye lehet ellenük tenni, pont egy ilyen társadalmi összefogással, mert akármekkora erőnek tűnnek, ezek spekulánsok, akiket ki lehet zárni az ország életéből. Egyébként érdekes, hogy a Fidesz ugye most ez ellen tátogott, tehát én azért mondom, hogy tátogott, mert megint a szokásos ilyen erőtlen nyökögést adja elő, hogy talán itt felvetődne ezzel kapcsolatban, tehát a vízműveknek a privatizációja kapcsán akár a bűncselekmény is. Én meg szimplán azt mondom, hogy ez felér egy hazaárulással. Nagyon-nagyon sok lőszert kéne elfogyasztani itt egy rendes rendszerváltás után, én azt hiszem, és nem utcai harcra. De legalább mind találni fog. Szűcs Erika jogoltából még 10 évig biztosan nem derül ki, hasznos-e a hazai oktatási rendszer reformja. A szociális miniszter ugyanis zárolta az ezt vizsgáló nemzetközi felmérésre elkülönített pénzt, tudta meg a Magyar Nemzet. A miniszter zárolta az úgynevezett felnőtt írásbeliség vizsgálatra elkülönített pénzt, és ezzel kizárta Magyarországot a hamarosan esedékes, több mint 10 évente megrendezett felmérésből. Ezzel a lépéssel megfosztotta Magyarországot attól, hogy megtudjuk, bevált-e az oktatás reformja, vagy csupán kidobtunk több 100 milliárd forintot az ablakon. A lap szerint takarékosság nem jöhet szóba, hiszen a nemzetközi felmérésben résztvevő országoknak minden évben tagdíjat kell fizetniük azért, hogy a vizsgálatot előkészítsék. Magyarország 10 éven keresztül minden évben befizette ezt az összeget, csupán az utolsó évben bojkottált ezt. A szociális tárcánál megerősítették a Magyar Nemzet érdeklődésére az elvonás tényét, ám az okokról és a következményekről nem nyilatkoztak. Tehát nem vált be. Hát ez jön le egyértelműen. Mi másért titkolnák? Hát, hogyha bevált, akkor óriási siker. Akkor be kell mutatni, hogy sikerült. Szarban az ország gazdaságilag, de ugye a múlt héten lehetett hallani a híradásokban, hogy a digitális táblákra vonatkozó beszerzés 20-valahány milliárd forintos összegét, 24 milliárdot, ugye ehhez az EU-ból is kapunk támogatást, 28 millióra emelték, ami azt jelenti, milliárdra, ami azt jelenti, hogy ismét valakinek a bratyi zsebébe még több pénzt fognak belepumpálni. Hozzáteszem, jártam olyan iskolában, ahol van ilyen digitális tábla. Jelen pillanatban a könyvtárban tartják, mert féltik a gyerekektől, mert eléggé érzékeny a felület, tehát ez valami érintő képernyős vacak, és a tanárok sem nagyon tudják kezelni, úgyhogy igazából nem tudom mennyibe kerül egy darab, de ott áll és kihasználatlan. Postás bicikli? Láttál mostanában postás biciklit? Láttál bármikor postás biciklit? Én igen, gyerekkoromban. Láttam. Gyerekkoromban falun egy olyan echte paraszt lengőn. A másik, ami érdekes, ha emlékeztek rá, volt egy kisebb botrány is, amikor kitalálták, hogy a postaládákat, ezeket az utcai levélszekrényeket le kell cserélni, mert minimumos festékes rákkeltő, úristen. Most a Pál Marci barátunk, akit az előbb emlegettünk, ez minden szar gyűjt, az mindjárt kitalálta, hogy neki azonnal kell egy régi postaláda, mert annak értéke lesz. Hát ugye ő az abból él, hogy kimegy a vérmezőre, ás egy fél órát, kibányászik valami világháború szemetet, és eladja az ecserén 200 000-ért. Na és ő kiment keresni ilyen postaládákat, és én azóta, mivel engem megkért, hogy én is figyeljem a régi postaládákat, hogy hol látok, figyelem én is a ládákat. Kérem szépen, az összes levélszekrény érintetlen, csak a posta hivatalokon cserélték le újra. Azt mondták, hogy szélesebb levélbedobó nyílás kell az EU-s előírások miatt, arra mindent rá lehet fogni az EU-s előírásra, de nem lettek szélesebbek a levelek, tehát ezt sem értem. Szóval így a nyugati térdi postán lecserélték, meg itt a Király utcában a kispostán, de egyébként érintetlen az összes. Ott rohadnak a régi rozsdás postaládák. Arra is elment nem tudom hány milliárd forint. És hány ilyen van? És ezt minden adásban elmondjuk, hogy hány ilyen van, és hányunk. És most visszakanyarodnék az oktatás eredményességére, mert ugye most elmentünk itt, én vittem el a szállat a pénzek irányába. Az eredménye, mindig csinálnak egy ilyen kompetencia, nem tudom milyen felméréseket a gyerekeknél bizonyos korosztályokban. Az elmúlt években folyamatosan az jött le, hogy egyre rosszabb az olvasás, az írás készsége a gyerekeknek, sőt a szöveg értelmezéssel, megértésével is problémák vannak. Sőt, a rádió hallgatás megértésével is vannak problémák, mint az imént láttuk. És ugye itt gondolkodjunk el egy picit, rengeteg ember nem fogja tudni megérteni azokat a szövegeket, amiket az óra alá dugnak, és ugye ezek közül a legfontosabbak a különböző banki és egyéb szerződések, tehát ügyletek során kötelezően megkötendő szerződések, és tulajdonképpen lehet, hogy ennek a liberális oktatáspolitikának pont az a célja, hogy sok hülye gólj, ne értse meg, hogy mi van a szerződésben, mert majd az apró betűkben, ugye mi beletesszük a frankót. Ez még senkinek nem jutott eszébe szerintem. Kesigó rájött. Kár, hogy erre nem akkor jött például, amikor voltam. Még szolgáltban voltál, mert akkor lenne most egy jó kis pisztolyunk, hogy mehetnénk lövöldözni. Nem, én ezt már régóta így látom, csak... Csak most már utálod is őket. Csak most már belőlem is kikívánkozik. Nem adtak neki pisztolyt, inkább lecserélték a Windows-os gépeket Mac-re. Én soha nem használtam Windows-t. De úgy azt nem biztos. De az érvelés technikai részekben, amelyek nagy sikert aratott, beszéltünk erről, hogy nyilvánvalóan azért nem tanítanak retorikát és érvelés technikát az iskolában, mert akkor az emberek, meglepő, megtanulnának érvelni. És akkor onnantól ugye kiderülne, hogy ha esetleg igazuk van, azt meg is tudnák védeni. Ma már nem az a lényeg, hogy hol az igazság, hanem hogy ki tud hathatósabban beszélni, hazudni. De azt amúgy tegyük hozzá ehhez a oktatási dologhoz, hogy a szociál érában voltak ilyen nagyon jó, iszonyat kurva jó minőségű mindenféle könyvek, ilyen információt fejedbe tevő jellegű könyvek, ami olyan, hogy elolvasod, és akkor mindent megtudsz az adott témáról. Így van. Tehát például Faternak van az egyik kedvenc ilyen nem tudom milyen fajta kiáltal kiadott dolga, azt hiszem 4 vagy 5 könyv, és így a fényképezésről minden. És így elolvasom a könyvet, és jaj, jól tudok fényképezni. De ennek mondjuk az az oka szerintem, hogy ma sígul a könyvpiac, hogy már tényleg mindent kiadnak. Több kiadóban, a Libriben meg ugye sorban ugye a legnagyobb, te meg lehet, be lehet menni, bulvár, ott a top 10-es és a bulvár. Ezeken átmész, és esetleg hátul lehet látni jó könyveket, meg hébernyelvű Bibliát. Tudod, hogy hol szokott az iszonyat életgyűlölet rám törni? A metróban a mozgó lépcső mellett vannak ezek a reklámok, ezek a mindenféle könyvhirdetések, és ott van kurvára utána... Ördögi Royce Lade cápa kaka. Ennél lehet, nem lehet menni. Ezt így reklámozták, hogy van de, ilyen. Tehát ez a tipikus ördögi Royce Lade írta. Igen, tehát az a tipikus liberális szemét, utána ezt a szót, mert az olyan, hogy fúj, összeeskül, és minden íze, de tényleg ez liberális szemét. Értéktelen fos. Ponyva. Én egyébként mostanában egy ilyen toplistát szoktam nézegetni. Gyakran följárok, még van ilyen USD régi PDM, ilyen tungsten téker. Arra szoktam a magyar elektronikus könyvtárról letörölgetni mindenfajta könyvecskéket. Nagyon jó egyébként. Döbbentesen jó kezdeményezés világszinten. Ajánlom mindenkinek, és ott van egy olyan, hogy toplista, és olyan érdekes volt, hogy ugye hát jó a kötelező olvasmányok, amik így az általános iskola középiskolában vannak, azok az élén vannak, és akkor olyan hogy, jó, hogy mik esnek be közé, tehát van egy-két ilyen érdekes, most nem akarok idézni, menjünk nézzük, az például nincsen. Mi a hungarizmus köztem? Azt de nagyon sok könyvet lehet találni, csak keresni. Ez ország elveszett akkor. Egybehangzó sajtóértesülések szerint a kancelláriát szinte biztosan átalakítanák. Lapértesülések szerint a miniszterelnöki hivatal egyfajta csúcsminisztérium lenne, ahol Bajnaié lenne a teljes irányítás. A kormány közeli Népszabadság úgy tudja, a csúcsminisztériumban működnének a válságkezeléshez kapcsolódó irányítási központok közvetlenül Bajnai Gordon felügyelete alatt. Álomelmélet, első lecke, minden egyetemen. Mi a demokrácia ismérve? Az, hogy a hatalmi ágok szét vannak bontva, nem egy kézben összpontosulnak. Mi a 3 hatalmi ág? Törvényhozás, az ítélkezés és a végrehajtás. Na most onnantól kezdve, hogy nekünk van egy igazságügyi és rendészeti minisztériumunk, ez már bukott. De ezek szerint mindent össze akarnak vonni. Annyira szép, ilyen volt a Szovjetunióban, meg a náci Németországban. Illetve egy-két banán köztársaságban még előfordul. Arra leszek kíváncsi, hogy szégyenszemre a grúzok előbb döntik-e meg a korrupt cionista liberális szarzsák elnöküket, mint mi ezt az egész szar rendszert. Amúgy nekem nagyon-nagyon megragadt a fülemben ez a kis szófordulat. A kormány közeli Népszabadság. Ez olyan kis finom, olyan kis tessék, olyan kormány közeli. Az. Nem az, hogy mit tudom, kommunista segnyaló, meg ilyen, a kormány közeli. Tehát így Ilyen közel van. Igen, elég közel, csak a válvetve dolgoznak a terv megvalósítása. Igen. Akartam mondani ezt a testrészt én is, hogy melyikhez van közel. 14-én kihirdetik Gordonkát, és utána megjön majd a tervgazdálkodás. Én azt szeretném, ha proskribálnák. Elég szar napon volt, reggel úgy indult, hogy a Fidesz TV-n megnéztem a Keresztmetszet című műsort. Fidesz TV. Hát ez a Hír TV, de hát ez Fidesz TV. És hát abban... Ellenzék közeli. Maradjunk ennyiben. Az ellenzék közeli hír televíziónak volt egy műsora, amelyben ugye nyilván ilyenkor előveszik a Hajdú B-t ügyet, aki nem tudja, az nem tudja. Mindegy, szóval Bajnai Gordon és az ő társainak a műve. Szóval 8-9 ember öngyilkossága, életek mentek tönkre, és ott megszólítottak ilyen embereket. És nem az a buta paraszt, amit így a hülye panelproli pestinek belevernek a fejébe, hogy kiesik a kapanya szájba, nagyon rendes emberek, így elmondták, hogy igen, kötöttünk szerződést, saját, de a Hajdú B-t adta a tápot, meg eladtuk nekik a libát, egyszer csak nem jött pénz tápra, saját pénzből vettünk tápot, akinek nem volt pénze, az abban rokkant bele, hogy végighallgatta, hogy 3 este alatt 3000 riba éhen halt. Most képzeljük el, hogy azok ott mit csináltak az orban, ideg összeroppanása lett, mert ő szereti ezeket az állatokat, tehát a libatömésens aktivistáknak javaslom, hogy beszéljen egy olyan emberrel, aki valóban két kézzel, szívvel ezeket az állatokat tenyészti. Azt hittem, azt mondta, hogy szívvel tömi a libákat. Pedig nem is lesznek szívvel, tehát így egyébként a hangulatról, én mielőtt eljöttem otthonról, akkor volt pont szintén a Fidesz közeli televízióban van egy sorozat, ilyen dokumentumfilmek mennek, a Kifosztottak című 2006-os dokumentumfilm. Ha valaki még ismétlésben meg tudja nézni, kimondottan a Hajdubét botrányról, vagy hát akár azokról az emberekről szól, egy 2006-os dokumentumfilm, nagyon érdekes, és nagyon őszinte emberek vannak benne. Érdemes megnézni, tehát elképesztő volt, a nő mesélte, hogy a férje belehalt. Hát képzeljük el azt, hogy megveszed a saját maradék pénzeden a tápot, aztán a libákat még elfogadja a Hajdubét, majd becsődöl. Mindezt úgy, hogy a bajnaiék úgy vették át, egyébként úgy, hogy tehát neki ez a cége mai napig megvan, ami megvette ezt a Hajdubét, tehát most azért a MTV székháza. De hát ők is tudtak 10 milliárdot, hát megmondta a kamerák előtt. Persze, igen, hogy egy kis tiszta lelkismerete. 10 milliárdot bukás. Jó, csak hova tűnt a sok hitel, amit fölvett, meg hova tűntek a libák, amiket még elfogadott, és itt elég komoly összegekről van szó, szóval az emberek ott mutatták, eladta a tanyáját, 20 évig a családé volt, mi van most a helyén? Tanyán, ahol magyar liba készült, így, hogy a mi magyar szánkban, a magyar gyomunkban belenj, és magyar szar legyen belőle, mi van most annak a helyén? Golfklub. Golf, érted? Golfoznak. De azért hát, módosították érted? Az adótörvényt az offshore cégekkel kapcsolatosan, tehát most haza lehet hozni az offshore cégekből a vagyont, úgyhogy azzal kapcsolatosan se utólagos adóbehajtást, se büntetőeljárás, semmit nem lehet kezdeményezni, hogy ezeket a pénzeket, amiket elvittek, így haza tudjanak most hozni büntetlenül. Egyébként gyerekek, alapítson mindenki offshore céget, nem olyan nehéz, 200 ezerből megoldható. Sok tetején ér az ég, a barikádok keményül én. Szerelem, agy, erőt és mesél, biztos a tavasz újra visszatér. Miért hazudtál, miért? Tudtam, hogy meghaltam érte, mert annyira vágytam buval lebbe, annyira kívántalak szeretni, te gyöngéd vallomás az este. Miért hazudtál, lesznek még jobb napok, de dupla gyöngcsok a nyakadban, és dupla jégkocka minden szabadban. Magányos éjszaka, magányos laktanya, tudom, hogy ma éjjel nem egy amerikai törvényjavaslat a korábbinál nagyobb hatalmat biztosítana Barack Obama elnöknek a világháló felett. A kibertérben észlelt vészhelyzet esetében jogosult lenne lekapcsolni az országban működő kommunikációs hálózatokat, így az internetet is. A szenátorok emellett indokoltnak tartják egy nemzeti kiberbiztonsági tanácsadó kinevezését is, aki közvetlenül az ország elnökének továbbítaná a jelentését és koordinálná a hírszerzés és a privát szektor, így például az internetszolgáltatók közötti információ cserét. Kormányzati utasításra bármely magáncég hálózatát le lehetne kapcsolni. Itt Magyarországon ez már megvalósult, de nem kell hozzá kormányzati intézkedés, elég egy pattogó rendőrtiszt. Látunk már egy pár ilyet, hogy valamilyen oldal nem tetszett, és akkor ment a fax, hogy azonnal állítsák le. Volt például régebben egy ilyen, hogy Tomcat Polo blogja, ezt próbálták itt cenzúrázni. Úgyhogy nem tudom, az amerikaiak miért sírnak. Ja, hogy itt már az egész internetet le lehet kapcsolni. Nálunk is lehet. Tehát annyi, hogy gerincháló kihúz. Sőt, most már olyan laptopokat gyártanak a mobil szolgáltatók részére, ugye, amiben nem valószínűleg csak SIM-kártyát kell tenni, és már tud a netre kapcsolódni, hogyha nem fizeted a díjat, akkor a gépet is tönkre tudják tenni. Ez olyan kedves. Mikor jutunk el a William Gibsonnak a jelenlétgátló programjaig, ami mondjuk először a gépet cseszi szét, aztán a fejedet is, lehet, hogy még eljutunk odáig. Nem tudom, észrevettétek, hogy a 90-es évek elején nagyon virágzott a cyberpunk irodalom, aztán így a 90-es évek vége felé, mintha elvágták volna. Tehát itt nincs cyberpunk. Jó, vannak cyberpunk írók, igen, de alapvetően messze nincs annyi, mint akkor, messze nem kapod meg ezeket a könyveket. Lehet, hogy egy kicsit realisztikus volt a világkép, amit William Gibson lefestett, nem? Igen, most már nem fikció. Zsurnalisztikát nincs a gyerekeknek. A hatalomnak cenzuráznia kell az internetet, tehát ők törekedni akarnak rá, szóval ez csak egy álom, hogy az internet szabad, meg egyéb, mert hát igazából, akárhogy is nézzük, jelen pillanatban a legtöbb információt az internetre lehet fölhelyezni, akár félrevezető célzattal, de ez a vicc. Akár azért, hogy ugye kiderüljön valamilyen szaros ügy. De éppen ez a humor az egészben, hogy valóban bizonyos szempontból túl szabad az internet, hiszen bármit bárki névtelenül megtehet, és ezt ők ezzel vissza is élnek, tehát így működnek a suttogó propagandában, meg ugye az SZDSZ levelét, amit elkaptunk, hogy járjunk fórumokra, és csináljunk úgy, mintha sokan lennénk, ezeket ismerjük. Na, ezzel szemben nem lépnek föl. Tehát ugye ez az, ami támogatandó, és hát sejtjük, hogy mi az, ami... Tűrendő. Sőt, az se, hogyha elkezdenek téged basztatni, meg zsarolgatni interneten, arra, hogy, hát mondjuk az amerikai rendőrség lehet, hogy nem legyint rá, mert ők azért már láttak internetet, és nem csak a gyereknek van otthon, de alapvetően biztos, hogy az internetet nem fogják jobbá tenni. Az érdekes az, hogy a 90-es évek eleje óta folyik az internet 2 technológia fejlesztése, 2-3 amerikai egyetem már össze van vele kötve, pöpecül működik, az összes visszaélést kizárja, ugyanakkor ugye biztosítja a privát szférádat, tehát pont úgy, ahogy elképzeltük. Nem, éppen, hogy nem. Lehet cenzúrázni, ha éppen az a dolga, de most is lehet cenzúrázni. Tehát egy szolgáltató bármikor tud téged cenzúrázni, lásd például a blogi régi blogja. Nem ez, igen, hanem nem tudod azt megcsinálni, amit most, hogy halálba szekálsz valakit névtelenül. Nem tudod megcsinálni, mert elkapnak. Ugyanúgy, mint hogy telefonon szórakozol, akkor is el tudnak kapni. Igen. Ezt megoldották, viszont, hogyha valaki névtelenséget akar, és nem akarja publikálni a nevét, akkor meg tudja védeni azt is. Tehát pont megvan mindenben ez az arany középút, nem véletlen, hogy az internet kettőt, azt akkor sem vezetik be, hogyha a feje tetejére áll a világ, például ha elfogynak az IP címek. Inkább toldozgatják ezt a régi TCP/IP alapú régi rendszert. Mi lesz a következő ilyen kommunikációs csatorna? Ja. Ha kihúzzák a dugót a hálózat. Gombafelhős füstjelek. Jó, megtanuljuk. Uh-huh. Egy amerikai törvény, nem ez volt. Szabó Máté megnyilvánulásai veszélyeztetik az országgyűlési biztos intézményébe vetett bizalmat, szögezte le Sólyom László köztársasági elnök szerdán, amikor hivatalában fogadta az állampolgári jogok országgyűlési biztosát. Szabó Máté hivatala a köztársasági elnök szavaira reagálva közölte, a megbeszélést Szabó Máté ombudsman megszívlelendőnek és tanulságosnak tekinti. A köztársasági elnök azt követően kezdeményezett találkozót az állampolgári jogok országgyűlési biztosával, hogy az ombudsman a Figyelőnetnek adott interjúban azt mondta, hogy egy cigány önkormányzati képviselővel és egy kriminológussal folytatott beszélgetéséből kirajzolódott a kimondhatatlan, a cigánybűnözés profilja. Az ombudsman cigánybűnözéssel kapcsolatban tett kijelentése miatt tucatnyi civil és jogvédő szervezet tiltakozott, s több lemondásra is felszólították. Szabó Máté az interjú megjelenése után visszavonta cigánybűnözésről szóló kijelentéseit, mivel megfenyegették, de kijelentette, csak akkor mond le, ha olyan szervezetek szólítják erre fel, amelyeket az alkotmány erre feljogosít. Elemezzük a régió módszer szerint a sorok között. Fogadta őt a hivatalában a Sólyom László. Én nem hiszem, hogy ő magától ment oda megkérdezni, hogy tessék mondani, jót mondtam-e. Magyarul ezt így behívta maga, azt, hogy kere ide a kurva anyát, mit mondtál. Aztán Szabó Máté a köztársasági elnök szavaira reagálva közölte, az ombudsman megszívlelendőnek és tanulságosnak tekinti, tehát mondtak neki valami olyat, amit kurvára jó, hogyha megszívlel, mert különben balhé lesz, és tanulságosnak tekinti, tehát most ezt ő megtanulta, hogy ilyet nem mondunk, mert akkor, ugyebár, beszélt egy kriminológussal, borítékolom egyébként, hogy ez Pócik Szilveszter volt, illetve egy cigány önkormányzati képviselő, erre most így nincs tippem, de azért lehetne egy pár. Tucatnyi civil és jogvédő szervezet tiltakozott. Na most volt egy pár tucat civil és jogvédő szervezet, akik más dolgok miatt tiltakoztak és le se szarják. Például a Magyarok Világszövetsége szokott tiltakozni, mikor érdekel bárkit is, vagy akár a Jobbik, bár az nem civil szervezet, hanem párt. Ezek itt nem érdekesek, tehát amikor a magyarok érdekeiről van szó. És itt el is mondja, hogy visszavonta a cigánybűnözésről szóló kijelentéseit, mivel megfenyegették. Nem azért, mert nem volt igaz, nem azért, mert nem gondolta úgy, nem azért, mert ő egy hülye ember. És azért ezt ne is úgy képzeljük el, mert a cikk az igyekszik úgy fogalmazni, hogy ez az ombudsman, ez bement a főnökéhez, aki sokkal okosabb és sokkal tapasztaltabb, és gyakorlatilag egyfajta mentora ennek a kis buta megtévedt ombudsmannak. Nem. Ez az ombudsman egy maximálisan művelt, ezzel foglalkozó, egy okos ember, hát dicsértük már elég sokat, de nem azért tesszük, mert ehhez van kedvünk, hanem mert tényleg megérdemli. Bement, megmosták a fejét, hogy ilyet nem mondasz, és jobb belátásra tért. Nem egy nappal előbb, ezt neki el kellett mondani, hogy te neked nem ez a véleményed. Az a baj, én úgy látom, hogy ugye az orrára koppintottak, és ez már a sokadik olyan dolog volt, amiben ő mostanában kimondta azt, amit ki kellett mondani. Minisztériumoknak szólt be, az országgyűlés asztalára tett le olyan jelentéseket, amelyekben ilyen mulasztásos törvénysértések terhelnek. Gyakorlatilag ide is beültetett volna közénk. Van, és ez az ember tulajdonképpen csak a munkáját végzi, de sajnos ugyanúgy, ahogy például az állami számvevőszéknek, vagy a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének van munkája, azt ő elvégzi becsülettel, csak semmilyen olyan további hatalma vagy jogköre nincs, amivel oda lehetne. Igen, szóval valahova csak. Érdekes ez a mondat a Sólyomtól, hogy megnyilvános veszélyeztetik az országgyűlési biztos intézményébe vetett bizalmat. Nem az veszélyezteti, hogy 1001 nagyon alapos jelentése a Szabó Máténak a kukába kerül, pusztán azért, mert a rendőrség vállat vonogat, hogy őt nem érdekli, ha jogsértést követel. És a Szabó Máté, aki azért inkább ért hozzá, mint a paraszt, nem tudom hányadik elnézést a szóért, tudom ezt nem szabad mondani, tehát a suttyó rendőrfőnök, hanem hát sajnos nekünk az ombudsman nem kell figyelembe vennünk, úgyhogy nem számít. Számomra egy kicsit ez vetette vissza bizalmat, mert én fordultam hozzá nem is egyszer, nagyon korrekt, nagyon gyors válaszokat adott, csak a válaszal szó szerint kitörölheted a segged. Amikor pedig a cigányokkal kapcsolatban lépett föl, mert volt velük kapcsolatban valami probléma, és megvédte őket is, akkor azonnal ő lett a sztár a médiában, a bulvárlapok is címlapon cikkeztek róla, akkor éppen szerették, akkor figyelembe kellett venni, amit mondott. Hogy ő igen, nem volt elfogult. Na ez jelenti az országgyűlési biztos intézményéből vetett bizalmat. Az, amit most mondtál. Nekem meg a köztársasági elnökbe vetett bizalma ingott meg. Most kezdte, vagy már ingott egy ideje? Mert az enyém az így... Ingott, így hát nekem már nagyon régóta olyan volt, mint egy beszpidezett metronom. Hát az enyém a sarkaiból kifordulva hever a földön. Ilyen lila színű virágok meg akármikért bármikor megszólal, az olyan dolgokért, amikor meg embereknek érzik a fej, akkor még csöndben van. Miatt ja, ez azért nem tudod szólni, amikor a románok jó, hogy nem köptek bele a szájába. Azt is nyomogta volna nagyon jó ízűen. Hát ahogy ez... Tényleg? Tej megalszik a szájában, hogyha így esetleg arra kezdte, hogy nem mutassatok már, nem tudom, szarvakat a fejem mögé, mert látom, az nem számít. Szóval idióta. 2008. augusztus 6-án sajtótájékoztatón jelentette meg Greg Schneider, a Claims Conference ügyvezető igazgatója a Budapest Alap kárpótlási program megnyitását. Az alap egy egyszeri 1900 euró összegű kifizetést juttat olyan holokauszt túlélőknek, akik a német megszállás idején zsidó üldözöttként valamennyi ideig Budapestet. És automatikusan nyúl az antológia antijudaika utána kesigomú. Tehát nem láttátok ezt a mozdulatot, hogy odabaszta a műsortervet és nyúlt a könyvért. Tehát akik a német megszállás idején zsidó üldözöttként valamennyi ideig Budapesten tartózkodtak, jelenleg Magyarországon vagy más volt kommunista országban élnek, és úgymond nem részesülnek a kelet- és közép-európai alap havonkénti támogatásából, illetve néhány más korábbi kifizetésből. A szervezethez a mai napig 5950 kérelem érkezett be. Az első nagy csoport, körülbelül 4000 kérelem már 2008. szeptember végén kifizetésre került. Azóta közel 1500 további jóváhagyás és kifizetés történt, mindez az európai adófizetők pénzéből. A Budapest alapot a német kormány egy több éves tárgyalás sorozat nyomán hozta létre. Számoljunk két dolgot. Az egyik, hogy mennyi pénzt kapnak a zsidók. 1900 euró, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 555 ezer forint. Nem kell kiszámolni, ide van írva a műsortervbe. Jó, mert azóta egy kicsit emelkedett az euró, úgyhogy egy 10 000-essel több már. 5950 kérelem érkezett be, ez 11.305.000 euró, azaz kb. 3,2 milliárd forint. Igen, ezt kapják aiba, azért mert. Na most akkor számoljuk, hogy hányan vannak. 60 éve állítóval. Figyelj, 5950-en vannak azok, akik, mondjuk, hogy 60 hány éve volt? 1944, ez 65 éve. 65 évvel ezelőtt itt voltak, csak erre jártak Magyarországon, éppen erre hurcolázták őket. Na most tudjuk, hogy így különösebben nagy tranzitforgalom nem volt Magyarországon így különféle kvázi Auschwitzba szállítások, meg ilyesmik kapcsán, de tegyük fel. Magyarországról, ha jól emlékszem a konkrét számra, 300 ezer zsidót hurcoltak el. Ennyi volt a magyarországi holokausznak az áldozatai. Itt hivatkozom a Európai Zsidóság Megsemmisítése című könyvre, Raoul Hilberg, ugye a nagy holokauszt guru. Tehát ebből a 150 ezerből, akiket egyébként túlnyomó részt elgázosítottak, tehát mennyi lehetett a túlélési arányuk, hogyha őket elgázosították, talán mondjuk 20%-uk maradhatott életben, azokból, akiket elvittek, mert azok állítólag azonnal vonatról le és gázkamra. Rosszul tudom? Mindegy. Tehát ennyien kerültek oda, ezek után a háborúból még hazajöttek egy páran, még túléltek azóta 65 évet. Ugye ezeknek a többsége nem gyerek volt már akkor sem, tehát aki még ma is élne ebből... Aki hazajött, és az utána következő rendszer tette el háború, mert... Nem erről beszélek, tehát várjál, ahhoz, hogy valaki még ma is éljen azok közül, ahhoz az kell, hogy akkor igen fiatal legyen, tehát gyerek, vagy maximum mondjuk 15 éves. Mennyien lehettek a 150 ezer vagy 300 ezer elhurcoltból, hány gyerek és 15 éves közötti lehetett? És gondoljuk át, hogyha ez így megtörtént, az milyen lelki sokkot jelent? Várjál, arányaiban, hogyha a normál lakosságot veszem, akkor mondjuk, hogy egy olyan 8-10% legyen 10%, az 30 ezer emberből, akiket mind szarrá gázosítottak, mert hiszen a gyerekeket azonnal vitték a gázba, én itt tudom a mesét, mert hát azok nem voltak munkaképesek. Tehát abból a 30 ezerből annyit nem gázosítottak el, hogy még ma, majdhogy nem kerekkel 6 ezeren, még jelentkeznek úgy kárpótlásért, hogy ezek csak azok, akik még másmilyen kárpótlást nem kapnak közbe. Tehát akkor megint kiszámoltuk, hogy akkor a világ mostani népességének 1800%-a zsidó volt, és ennek 19 000%-át megölték. Kétszer. Költsétek gyógyszerre a kurva anyátok. És szombaton legyen a kifizetés. Jó, és nem tudom, hogy figyeltétek el most itt a bajnai kormány ilyen cserebere, meg mit tudom, mi kapcsán, hogy ugye a Gyurcsány osztogatott a szociknál a pasiknak valamilyen ilyen ezüst, ilyen ez manzsettagom, én nem tudom, mert sajnálom hordok. Nem tudom, hogy az alkarodat mutogattam, azt hittem, hogy ilyen sorszám. A csajok, a nőnemi egyedeknek, azoknak állítólag valamit tollat, és még valakiktől elbúcsúzott, azt hiszem, hogy a mazsihisztől, vagy a zsidóktól, őtőlük, tehát semmilyen más népcsoport, se a cigányok, se a magyarok, mindenki, csak egyedül a zsidóknak köszönt meg valamit, hát nem tudom. Egyébként rám is volt benne a hírekben, hogy tehát így, az milyen érzés volt így látni, de most ez komolyan, amikor a kedvenc MSZP-nk így internacionálit énekelt. Nem, tényleg. Tehát ez így agyilag, ez így föl lehetett dolgozni, ezt nem akartam elhinni. Hogy összeáll az ember, tehát úgy, hogy nem egy... De az a közösettés, amivel aztán ott utána még magyarázkodta. De miért magyarázat egyértelmű? Mert ugye 4 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt abba hagyták, azt mondták, hogy nem, mert hát ez gázos meg. Ez már nem vagyunk éhező proletár. És akkor most, ugye, ki az a képviselő? Lendvai találta ki. Ő találta ki, de ki volt a levezető elnök, aki a akinek érdekel. Na mindegy. Mennyiségre gépus kezdődik. Aki a vérkomcsi, aki most... Ja, Havas Szófia. Igen. Szófia volt. Hogy ő volt a levezető elnök, és állítólag, hogy ő oda ment a hangtechnikáshoz, hogy akkor most az internacionális, akkor a... Az űrge meg volt döbben, vagy biztos? Hát Lendvai Ildikó engedélyezte. Nyom már be! Ja, ezt nem magyarázok, Bajnét is próbálták kimosni. Nem, gyerekek, ezek elénekelték, hogyha én állok, és valaki benyomja az internacionálit, nem kezdem el énekelni, azt mondom, hogy bazdmeg, mit képzeltek magatokról, hova kerültem? Tehát pontosan tudom, hogy ha az MSZP-hez megyek, hogy hova kerültem. Teszem hozzá, undorító volt. Ugyanezt tennénk, hogyha valaki, mit tudom, egy Kossuth téri tüntetésen el akarná velünk énekeltetni a Deutschland über alles-t. Nem is nagyon tudjuk a szövegét. Bár hogyha mondjuk a Horthy katonáját kérdezik. De az jó pofa. Tehát arra azt mondom, hogy oké, az közelebb van. Tehát hogyha én odaállok és internacionálit énekelem, akkor nem magyarázza meg, hogy az nem áll hozzám közel, érted? Tehát onnantól azt ő fölvállalt, és nem magyarázza már ki, hát visszataszító volt az MSZP internacionálit énekel. És akkor ezek után milyen kérdések merülnek föl? Hát, Ötlenet volt. Mikor lőjük őket a Dunára? Szóval ez Bajnai Gordon, ez nem nagyon... Nagyon veszélyes, meg nagyon kihúzta a gyufát, teljesen alkotmányellenes, meg antidemokratikus, ezt már ezerszer mondtuk, hogy oda kerül, ő lett a miniszterelnök. De Gyurcsány is így került oda. Persze, Gyurcsány is ugyanígy került, tehát ez már második egymás után. Ez már hatványozott, mert ezt már olyan teszi ültetébe a pozícióba, aki már eleve illegitim. Egy ideje az MSZP, az az MSZP, amelyik internacionált énekel, ő nem is próbál úgy tenni, mint hogyha te így megválasztatnád, hogy mi fog ide következni. És mondom, nagyon durva, remélem látjátok majd a keresztmetszetben, vagy még ismétlik ezt a részt. Vagy fönn van a YouTube-on, keressetek rá, internacionál MSZP. Nem erről van szó, hanem az, amit a keresztmetszet adott le a Bajnai Gordonért, a Hajdú Bét kapcsán, azok az emberek, akik mesélik, hogy igen, meghalt ő, eladtam a fél tanyát, és... Érdekes, mondta egy férfi... Meg ezt a dokumentumfilmet is nézzetek, Kifosztottak az a címe. Meg mondta egy férfi, hogy ő, amit libákat eladott a Hajdúbétnek, és nem vették meg, nem fizették ki, arra az APEC kérte az adót, valami 1,9 milliót, nem tudta fizetni, mondta, nem is adtam el, nem kaptam érte pénzt, úgyhogy az már 3 milliónál jár, és most veszik el a feje fölül a lakást. És már tényleg semmilyen nincs. És akkor ezek meg internacionálit énekelnek. És az APEC meg ezt így gond nélkül persze. Tehát ezt így intézik, igen, talán. Mondom, nem is lehet elmondani. Ugye adnád a kedvenc könyvünket, azt hiszem helyén való lenne fölütni lassan, mielőtt a következő hírre rátér. Én nem a közepén akarom kinyitni, most a végén nyitom ki. Na, Alfred Rosenberg, azért ne őt ismerjük. Veres Péter, regényíró, elbeszélő, publicista, baloldali parasztpolitikus, 1897-1970-ig. Ha a zsidó kérdés tisztára mesterséges dolog, nem látom be, miért kell a zsidónak szégyelnie vagy megtagadnia a faját? Avagy csak ugyan vannak a zsidóságnak szégyelni való faji tulajdonságai? Miért kell eltagadni azt, hogy Marx, Heine, Freud vagy bárki nem németek, hanem zsidók voltak? Kisebbek talán a marxi megállapítások a társadalom és a gazdaság törvényszerűségeiről, vagy rosszabbak a heinei versek, ha tudjuk, hogy ők zsidók voltak? Számomra nem. És ez a bizonyíték arra, hogy nem én gondolkodom faji módra, hanem azok a zsidók, akik ezt leplezni akarják. Illetve még egy idézet. A zsidóság semmi szín alatt nem akart szolgálni, nem humanista szabadság szeretetből, hanem mert elszokott a nehéz munkától. A rendőrség nem zárja ki, hogy a tulajdonosnak érdekében állhatott az április 7-i Tatárszent Györgyi tűzeset. Tavaly össze a ház tulajdonosa a házra 20 milliós, az ingóságokra 4,65 milliós, a melléképületre 4 milliós biztosítást kötött. Ismert az a tény is, hogy a háztartások korábban hitelt vettek fel az Örkényi Takarékszövetkezettől, melynek törlesztő részleteit egy ideje már nem tudták fizetni, és a közüzemi számlákkal is elmaradásban voltak. A tartozás miatt április 20-án Ráckevén nyílt árverezésre került volna sor, de közbeszólt a tűzeset, mely a rendőrség elsőleges adatai szerint 2,5-3 millió forintos kárt okozott. A ház a sértettek hazaérkezésekor be volt zárva. Az egyik tulajdonos, Horváth Lídia, kulccsal nyitotta ki az ajtót a tűzoltóknak. Közben persze odabenn szinte minden égett, miután bizonyítottan valaki vagy valakik alaposan fellocsolták a két szoba szőnyegét valamilyen égésgyorsító, valami benzin, gázolaj, esetleg higító is lehetett. Épp a bezárt nyilászárók miatt nem égett le teljes egészében az ingatlan, ehhez kevés volt bent az oxigén. Ha molotov koktélos támadásról lenne szó, akkor a bedobott palackkal ütött lyukon annyi oxigén jutott volna a házba, hogy a mostaninál pusztító lángok csaptak volna fel. Papp Péter, a bűnügyi igazgató az MT-nek arra a kérdésére, hogy a ház tulajdonosai alávetették-e magukat poligráfos vizsgálatnak, közölte, Horváth Lídia először beleegyezett a vizsgálatba, később mégsem vállalta. Így az sem derült ki, hogy valóban látott-e fekete dzsibben menekülő nagy kopasz embereket a környéken, vagy sem. Azok ufonauták lehettek. Vagy a pizzafutár. Megint kiderült már 89 milliómadik esetből, hogy ebben az országban sajnos nincsen rasszista indítatású cigánygyilkosság, hanem, vagy gyújtogatás, hanem ezek egymást írtogatják. Megsörétezik. Ez a fekete jeepben menekülő nagy kopasz emberek, ezek hagyjuk már. A nagy fekete embereknek van fekete jeepjük. De az az érdekes, hogy ki tudta szúrni, hogy Nagy Magyarország matrica volt a fekete jeepben, de a rendszámot nem látta. Múltkor haverekkel találkozván jöttek felé, mert esett ki a szemgolyuk, meg jött le a hajuk, meg fülük, meg így ilyen mindenféle randatókat. Hozzájuk is bedobtak valamit? Hagytak el magukról a röhögéstől, mert hogy láttak egy nem tudom X fajtájú autót, egy tekintélyes méretű Nagy Magyarország, meg dupla kereszt, meg Magyar Gárda minden logóval a hátsó részén, és két nigra szállt ki belőle. De olyan ekte pont. Biztos, hogy jogos tulajdonosai voltak a gépjárműnek. Én azt hiszem, én örülök, hogyha a bevándorlók is átveszik az itteni értékeket. Hát volt a kínai is, akit üldöztek a rendőrök a nyugatinál. Ez mi volt? Még a múltkori utcai rohangászások idején a rendőrök megindultak a nyugati felé, hogy ez a mi volt, melyik volt, most már annyi ilyen tüntetés volt, hogy Budaházi benne volt? Amikor a Jobbik rendezvény volt, aztán a Bazilikánál volt a Polckai égféle, aztán az Alkotmány utca, stb. És akkor voltak hírek, ugye, hogy a nyugati pályaudvarhoz berongyoltak a rendőrök, és ott az utasok, a várakozók meg az egyebek között hajkuráztak egy-két tüntetőt. És van olyan fotó, azt majd elküldöm a bombagyár részére, hogy elkaptak egy ilyen nagy magyarországos, meg turulós, meg maszkos figurát, és a rendőrök ugye lekapták róla a maszkot, és kiderült, hogy egy kínai volt. Jó. És magyar zászlóval, meg egyéb berongált az utcán. Igen, szokott. Szín? Ez nem egy szín? Szín? Mindig meglepődöm, hogy onnan lehet tudni, hogy egy tüntetés, hogy egy nagyon magyar tüntetés, és egy-két japán is van. Tehát tény, ez nem tudom honnan, de azok így lesznek. És nagyon lazánok, mennek, jönnek, nézik, nácik, de érdekes, megnézik, milyen. Kurva jó. Hát, ha megint lesz antikominterent paktum, lehet, hogy ők még mindig harcolnak. És mi lesz, ha görögországi anarchisták ide jönnek? Egyébként 15-én. Elpicsezzek a gárdát is, meg a budaháziékat is, és végre nyugalom lesz. 15-én volt ez a... Bocsánat, ismerősem így őrzött ilyen nagy erőkkel egy építkezést, ez azt jelenti, hogy ott ül, meg néha fél. Tehát ugye ez el kell mondjam, ez nagyon durva, nem akarlak, meg úgyse hallgatod szemét, hogy tehát az a lényeg, hogy ül benne neki, ez a kényelmes munkám, kell semmit sem, bevisz egy laptopot, egész nap netezik, és most hallotta, ez egy elég nagy építkezés, nem mondom meg hol, az egy ponyvával letakarva, belül már... Hát ott este, igen. Belül ki van már válva, ott nem tudom, a néhány szoba, meg van alaksor. És az alaksor sötét, még a naturföldre tudsz lelépni, és egy lépcsősor vezet le, és lentről hangokat hallott. Lehetett bármi, mindegy. Elindul lefele, remegve, hát ezeknél semmi fegyver, semmi, hát ülnek benn. És úgy megijedt, hogy legurult a lépcsőn. De attól úgy megijedt, hogy közelebb került a hanghoz, hogy visszarohant, és bebújt egy sarokba. És szegény reggeli ott gubbasztott, hogy mi van lenne, semmi nem volt lenne egyébként, tehát valami hangokat hallott, szóval eléggé megrémült. Azóta be szoktunk menni inni, és a ketten már bátorom. Oda két ember akart eddig bemenni. Az egyik egy gödörből kiszabadult rasta füves őrült, bement húgyozni. Na most ő megjelent a 20 kilós kalapáccsal, amit a Tibik használnak, mert simaszban, mert ő úgy őriz. A másik pedig egy gárdista. 15-én széthúzza azt a lerakott ponyvát, vagy nem tudom, így benézél, kiírták ott a főnökkel, hogy magyar bolt, mert magyar bolt lesz, hát ha akkor nem vernek szét senkit a budáziék, szóval ez már így megy. Széthúzza, és benéz, mondta, hogy egy ilyen, hát idősebb, pityókás ember, be volt egy kicsit nyomva, de egyenruhában. Megkérdezik, lehet-e pipírni? Mondja neki a srác, hogy nem lehet. Hát de miért? Hát azért, mert ez nem nyilvános vizel, de ha te bejössz, be fog jönni a Budaház is, és akkor onnantól itt nem marad semmi. Hát és mondta, hogy szegény egyenruhában így eltűnt, és így elszomorodott. Tehát így a szája így legörbült, így tényleg nem, biztos nem, már nem lehet. És igen, nagyon szomorúan így visszahúzta, és így ment tovább, így megmenteni Magyarországot. A Roma Világnap alkalmából az Országos Rendőrfőkapitányság és az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesület által szervezett Európai Roma Fotókiállítás megnyitójával egybekötött rendezvényen Kállai Ernő kisebbségi ombudsman azt mondta, ma olyan a romák társadalmi helyzete, olyan a közhangulat, hogy a romáknak így neki sincs oka ünnepelni. Hozzátette, az egyre romló gazdasági helyzetért sokan az egyszerű, eddig is megvetett, falu végén mély szegénységben élő cigányokat okolják jogtalanul. Az ombudsman megfogalmazása szerint büszke arra, hogy a rendőrség kinyitotta a kapuit a kisebbségek számára, van roma származású szóvivő, több toborzó és támogató program elindult, de van egy másik oldal is. Vannak olyan rendőri vezetők, akik cigányozhatnak és egy ennyibe ennyit kapnak, de van ilyen ombudsman kollégám is. Ez hülye? Tarkólövés. Így végzette is. Szerdán tárgyalták annak a rendőrfőhadnagynak az ügyét, akit bújtogatással vádoltak meg egy fórum hozzászólása miatt. De ezt már csak a zene után fogjuk elmondani. érkeztem, és fizessem a bűnét, ha védkeztem, és ha el kell mennem innen, meg lehet, hogy te temeted el a testemet. Várjuk, hogy egy angyal érkezzen, én fizetett a bűnét, mert védkeztem, és ha el kell mennem innen, hát elmegyek, de kérlek, temesd el a testemet. Szerdán tárgyalták annak a rendőrfőhadnagynak az ügyét, akit bújtogatással vádoltak meg egy fórum hozzászólása miatt. Dozsa Endre a TMRS honlapján felháborodásának adott hangot, amiért a szakszervezet főtitkárát bújtogatással gyanúsítják a rendőri vezetés kritizáló megnyilvánulásai miatt. Elolvastam a gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyvet, hát percekig csak tátottam a számat, hogy idáig képesek voltak ennek a szervezetnek a vezetői eljutni, hogy valakit amiatt vonnak felelősségre, mert elmondja az igazságot, a valóságot. Az, amit Judit azokban a cikkekben leírt, egytől egyig igazak, és ezt minősítik bűncselekménynek. Az a bűncselekmény, hogy magukat adják az életményeltérítéseket, a jutalmakat maguknak adják, a soron kívüli előléptetéseket, az ilyen-olyan érdemrendeket, kereszteket, szalagsávokat. A kisrendőrök meg lassan a családjukat sem tudják eltartani, hó végén üres a kassa. Többek között ez áll abban a fórum hozzászólásban, amelyet Torzsa Endre rendőrfőhadnagy a valódi nevén regisztrálva követett el 2008 márciusában a Tetrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete honlapján. A katonai ügyészség szerint az előjáró, illetve a szolgálati rend vagy fegyelem iránti elégedetlenség szítására alkalmasak, ezért bújtogatásnak minősülnek Szima kijelentései, melyek szerint rendőri vezető kétes vállalkozói kapcsolatokat építenek, lábbal tiporják a munkajogi normákat, elherdálják a közpénzt, és a politika elvárása szerint értelmeznek alapvető emberi jogokat szabályozó jogszabályi rendelkezéseket. A gyanúsítás szerint bújtogatásnak minősül az is, hogy a TMRS elnézést kért azoktól az állampolgároktól, akiket prostituálódott rendőri vezetőink és bűnös magatartású rendőr kollégáink tevékenysége jogaiban, emberi mivoltában sértett, meggyalázott. Torzsa Endrét gyanúsítottként idézték a szegedi katonai ügyészségre, ahol őt is bújtogatással gyanúsították meg a fórum hozzászólás miatt, azon az alapon, hogy a hozzászólást legalább két rendőr kollégája olvasta, ezért az elégedetlenség szítására alkalmas. A szakszervezet honlapjának vendégkönyvében egyébként több százan hozzászóltak a témához, többségük sokkal keményebb hangnemet ütött meg, de ellenük nem indult eljárás, mert Torzsával ellentétben nem adták a valódi nevüket a véleményükhöz. Az ügyész fényzbüntetést és lefokozást kért a főhadnagyra, akinek 15 éves pályafutása során még soha nem volt fegyelmi problémája. A bíróság viszont arra a következtetésre jutott, hogy eljárásjogi hibát vétett az ügyészség a vádemelésnél, ugyanis egyszer már bűncselekmény hiánya miatt megszüntették ezt a büntetőeljárást, és azt a döntést a katonai főügyészség jogszerűtlenül helyezte hatályon kívül. A nyomozás továbbfolytatását csak a bíróság rendelhette volna el. Így aztán ítélet nélkül ért véget a TMRS berkeiben nagy felháborodást kiváltó eset, és nem derült ki, hogy meddig terjed a rendőrök szabad véleménynyilvánításához fűződő joga az interneten. Kézi vezérlés, értitek, tehát egyszer ezt az ügyet már megszüntették, tehát megszűnt, aztán a katonai főügyészség újból rendelte a hadbíróság itt az egészet, tehát ez szerintem ez csak egy ilyen jogi ász, mert ez egy alap lépés, a TMRS nagyon-nagyon támadják, nagyon-nagyon félnek tőle a rendőrség berkein belül, mondjuk egy elég kemény szakszervezet, nagyon sok olyan dolgot felvállalt, amit a kis rendőrök érdekében, tehát a tényleges valódi rendőri munkát végző rendőrök érdekeit próbálja védeni, és nagyon nagy hiányosságok vannak a rendőrségen. Ezzel kapcsolatban egyébként az ombudsman Szabó Máté is írt olyan nyilatkozatokat, amiket letett az asztalra, és az IRM-nek vannak, tehát az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak vannak különböző mulasztásai. A TMRS-t meg kell nézni, ugye a Szima Judit főtitkárral kapcsolatosan is folyik ugyanígy a bújtogatásban az eljárás, már nem is tudom, hogy milyen régóta. utoljára 15-e előtt, tehát március 15-e. Nem látjátok a pantomim játékot, amit így a Gospiszik meg a blogin produkálnak közben? Március 15-e előtt. Azért én mondom, tovább nem tudtok megzavarni. Ez olyan, mint amikor kamerázok. Március 15-e előtt, akarták folytatni ezt az ügyet, és halogatják, tehát tavaly decemberben is elhalasztották, aztán március 15-e előtt értetően. Most lesz valamikor a következő, tehát a bírósági tárgyalás. Ami nagyon érdekes, szakszervezeti tisztségviselő mond ki valamit, és ezért katonai bűncselekményben akarnak vele szemben eljárni, tehát fog be a pofád magyarán, vagy befogjuk. Hát, szó igazat, betörik a fejed. Igen, hát ez csodálatos. Tehát felelőssége lehet vonni egy rendőrt azért, mert mond valamit, de ugye egyébként az interneten így annyira nem foglalkoznak az ilyen rágalmazás, becsületsértés kategóriájú dolgokkal az ügyészségek hivatalból. Ez érdekes. A kisrendőrökkel kapcsolatosan még annyit, nem akarom reklámozni, de megtalálhatjátok a tmrs.hu-t. Ott van egy anyag, ha egy kicsit visszanéztek az időrendi sorrendben, a rendőrök, tehát pont a jutalmazások, amit itt ez a Torzsa Endre főhadnagy is megemlített, kint van egy táblázat, az a szakszervezet bekérte a tavalyi jutalmazásokat, és olyan bontásban, hogy tábornokok, vezetőbeosztású rendőrök, főtisztek, tisztek és tiszthelyettesek, illetve a közalkalmazottak és a köztisztviselők, mert ezek a kategóriák külön-külön részesülhetett, lehet őket részesíteni jutalomba. Kiderült, hogy a tavalyi évben van olyan megye, tehát egy komplett megye, ahol tiszthelyettes, illetve közalkalmazott, aki tudjuk közalkalmazott mondjuk a titkárnők, meg a, akik nem, tehát civilként dolgoznak a rendőrségen, egyszerűen nem is kaptak jutalmat, viszont a tábornok az kétszer vagy háromszor is, tehát aki a főkapitány. És ha jól tudom, történt egy olyan érdekes, hogy egy BV-s tábornok volt, azt hiszem ő is úgy kapott állami kitüntetést, hogy közben büntető eljárás volt ellene, ami kizárók, tehát nem lehetett volna fölterjeszteni sem, nem csak, hogy fölterjesztették, de meg is kapta. És közben egy elég komoly büntetőeljárás folyik ellene. Most meg nem mondom, ilyen körülbelül ilyen rablás kategória. Nem emlékszem pontosan. Ez is érdekes. Kijelenthetem, hogy teljesen felháborítónak gondoljuk a rendőrség eljárását. Így van. Ilyen kemény szavakra nem számítottatok. De nem is a rendőrség eljárásáról. Én bepipírtam. Olyan keményen oda mondtam. Meglepettük. Egyébként a TMR ezt most már nagyon sok helyről támadják. 168 óra? Utoljára kétszer a 168 óra. A 168 óra két cikkét követően pedig már a hozzászóló, az újságot olvasó hozzászóló írt levelet a 168 órának, és érdekes, hogy az első felháborodottak között mindig van valami zsidó szervezet, mert például valami Ozra Shalom egyesület a szóvivője útján már nácizott meg, fasisztázott meg egyéb, hogy a holokauszt után 60 évvel, vagy 60 évvel, aztán az ilyen meg olyan egyéb karták aláírását követő ennyi évvel a TMRS ilyen rasszista és antiszemita dolgokat nyilatkozhat, ami egyébként ilyen nyilatkozatok nem hangzottak el, és nem is jelentek meg a honlapjukon, tehát... De hátra egyet értenek. De a 168 óra leírta, most a TMRS pereskedik majd. Erről annyit, hogy Havas Henrik mondta, ha jól emlékszem, a Pécsi Egyetemen, mikor a leendő újságíróknak így magyarázott, hogy ő megjegyezni, hogy nagyon büszke rá, hogy ő volt a 168 óra történetében az első nem zsidó, aki írhatott a labba. Most akkor képzeljük, hogy mennyien voltak egyébként. Tehát nyilván nem sokan. Még egy érdekesség, miért nem fogják felelősségre vonni például Gergényi Pétert bűncselekmény miatt, mert ugye mindenféle ilyen szolgálati vétségek, meg ilyenek azért volt ellen eljárás, de ugye annyira se erőltették, de miért nem fogják például őt katonai ügyészség előtt felelősségre vonni például a 2006 őszi események miatt. Kérem szépen, nem rendőr és eltelt egy ilyen. Nem csak, rendőrként. Azért sem többek között például, mert nincs tábornoki rendfokozatú ülnök a katonai bíróságokon, és ugye előírás, hogy minden, mindenkinek, akit oda állítanak, tök mindegy, milyen rendfokozati kategóriába tartozik, ugye tiszthelyettes, tisztfőnök, tábornok, feljebb való, vagy vele egy rendfokozati kategóriába tartozó ülnököt kell biztosítani. Na most mondom, mivel tábornok nincs, innentől kezdve tábornok, de katonákra is ez vonatkozik, nem volható felelősségre a katonai bíróság előtt. Jó, én leszek tábornok. Végül is életben hagyom. Szakértői igazolványokat esetleg osztogathatunk, ez kiderült legutóbb a bomba ügyembe, hogy? Lamináltat? Igen, lamináltat. Hát, az már tökre végleges. Bizony. Körülbelül így működnek egyébként. Nem tudom, észrevettétek, hogy Blogin és Bosszmészig így kurvára unják már a rádiót. Nem unjuk, most jön egy olyan hír, gyerekek, amit be se szabadna olvasni egyesek szerint. Ezt a hírt el kellene hallgatni. Na nézzük meg, mi lehet ez a hír. Csuhaj. És nincsenek benne cigányok. Bocsánat, előre is bocsánatot kérünk, hogy megint belerúgunk a Jobbikba. Nem akarunk, de ez a hír ide van írva. Tehát tovább. Tény, hogy csinálnak dolgot. Kapcsoljuk ki, kérem szépen a rádiót, mert egy pártról lesz szó, és egy pártról nem lehet szó, hogyha nem engeditek meg. No, hát mondjuk. Minden esetre nekem még mindig az a véleményem, hogy a mi kutyánk kölkébe azért ne rúgjunk bele. Nem is rúgjunk. De egyébként miért? Ha odaszalik a szőnyegre, akkor azért egy kicsit. Te kutyát kölke egyébként? Nem az én kutyám kölyke, hanem kollektíven így mi. Ez is érdekes. De kirúg bele, akkor ezt nem olvassam fel. Jó, olvassad fel, persze, csak most így nagy hőbörgés, meg minden. De jó, majd utána azt mondjuk, hogy nem, hogy ez a hír, ez hazárul. Lehet, hogy nem olvassuk be úgy egyáltalán, és hagyjuk meg az olvasókat abban a hitben, hogy mi az, amit nem olvastunk be. De jó, ilyen, ilyen hírekről szerintem nem is beszéljünk. Hát nem, a legjobb, hogyha nem is foglalkozunk vele. De az a esetleg, adja Isten, hogy bekerül a Jobbik ugye az LP-be, meg mindenhova, és megváltozik a világ, meg Magyarország, és akkor például akkor se lehet majd a velük kapcsolatos hírek. Beszélni, vagy hogy lesz? Jó. Vagy csak most nem? Van most a kampányidőszak miatt ne olvassuk de fel? Azért én azt elmondom, és függetlenül attól én engem nem zavar a Jobbik. Tegnap előtt beszélgettem pár emberkével, és felvetődött a Jobbik, és talán, hogyha jobbikosok hallgatják, akkor majd ezt megszívlelik. Nagyon sok olyan ember van, aki azt mondta, hogy elege van már ezekből a pártokból, akik bennülnek a parlamentben, és ugye hát mondtam, de hát még ott a Jobbik, és igazából mondták, hogy igen, a Jobbik, de nincsenek arcok a Jobbikban, tehát van a Vona Gábor, bocs, ezt mondtuk, van, azért vagyok árulok. Van a Krisztina, de ezt mondták az emberek is, hát, tehát nincs erre beszélni. Nem, aki nem jött, az áruló. Jó, hát akkor árulók azok az emberek, akiknek majd a szavazatait választják, szerintem ez tényleg egy valós probléma, hogy Hányszor szerettünk volna pár tanácsot adni? Pár ember van, kettő vagy három, akiről úgy be is ugrik az embereknek, hogy igen, ez a Jobbik, és azért kellenének még emberek. Igen, kell nekik arcsok. Hát most megpróbáltak. A másik, amit meg nagyon-nagyon-nagyon sok erről hallok vissza, hogy te kire fog szavazni, meg szerinted kízé, mit tudom én, és embereknek azért nem szokott eszébe jutni a Jobbik, meg azért néznek így egy kicsikét így feingatva, amikor mondom, hogy például az, mert mindenkiben az van benne, hogy aki közel szeretne kerülni így a tűzhöz, tehát a parlamentbe be, LP-be be, ilyenek, úgy gondolják az emberek, hogy ezzel, tehát ez mögött az a szándék áll, hogy egy kicsike falat így nekik is. Mert dolgozás nélkül pénzt kapni, ez nagyon jó, és ott így ez történik. És például ezzel, hát nem tudom, hogy ezzel lehet-e valamit kezdeni, mert most értelemszerűen elmondhatják a tévébe minden reklámszünetben háromszor, hogy mi nem akarunk lopni, de annak sem lenne értelme. Csak hát igen, meg hiába van az ő esetleges programjaikban leírva, hogy ők mit szeretnének, és ami igen. Mondjuk el lehet fogadni pozitívumként, de hogyha mondjuk bejutnak úgy, hogy körülbelül egy olyan arányban, mint most mondjuk, ahogy az MDF-ben csücsörög, igen. Akkor igazából ők csak a futottak még kategória, és egy szavuk nagyon nem lesz. Nem az MDF jó például, hanem a MIÉP 94-től 98-ig. Ja, igen. Ben volt jó, ott volt a csurka, összeizzadta a széket, fasza. Az a Ben Mápicsta bácsi, jó, fogott az idén izraeli ügynököt? Nem, ott fut egy érjöntől. Igen, az a probléma, hogy csak akkor tudsz elérni sikert, hogyha befekszel bizonyos dolgoknak, meg azt mondják, hogy nem fognak befeküdni. És ezért mondtam, ez nagy vállalkozás, én bántam őket, ők egy párt, akiket lehet kritizálni, és amikor kellett, ugye akkor megdicsértem őket, megfelelő módon azt hiszem, amikor meg kellett, akkor meg bíráltam. Nem szentelnek. Nyilván ők állnak hozzánk a legközelebb, ez világos értékrendjüket tekintve, de azért engedtessék meg az, hogy pontosan ezért sokkal keményebb kritikával illessük. Mert ha a Fidesz hülyeséget csinál, azt pontosan tudjuk, hogy Miért? Mert szarok. Ha Jobbik hülyeséget csinál, akkor szólnak, hogy csináltok hülyeséget, mert ti vagytok az egyetlenek, akik képviselni tudtok minket. Igen. És hogyha ők olyasmit csinálnak, ami ellentétes az értékrendünkkel, csalódottak leszünk, szomorú macik, akik azt fogják mondani, hogy nagyon kár, hogy ezt csináltad, ugyanis mi nem szeretnénk, hogy ezt csináld, mert rá szeretnénk szavazni. Még beszéltem erről sokszor. A remény az egyetlen, ami ezeknek a szaroknak megmaradt, akik otthon. Szerintem egyébként apám mondta, hallgatta a Bombagyár Rádiót, hogy a bombagyár gyűjtést kellene szervezni a székkarfák megjavítására, mert otthon annyit markolázták már a nagyon magyarok a székkarfáját, hogy azért már elkopott. Úgyhogy ezeknek az embereknek, tehetetlen embereknek csak reményük van. A reményüket beleteszik valamibe. Ez lehet egy személy, lehet egy párt. Ahogy a Fideszes is tette. Nem akarom, hogy a Jobbikos szinonimája legyen a Fideszesnek, vagy hasonló. Végigmondanám. Ne bőrsz bele, mert most megint megzavartál egy gondolatmenetet. Bőrve meg tudod zavarni. Hát meg tudsz, igen. Jó, hát ebben nem szokás. Okay. Tehát nem, nagyon nem szeretném, hogyha ez a kettő dolog összefutna, és amikor ilyen szentehenek jönnek létre, hogy nem szabad csúnyák mondani Budaházira, Torockaira, Tomketre, Jobbikra, Bombagyára, akkor az a hiba történik, hogy ez azért történik, mert ugye van egy remény, amiben te beleteszed, mert te tehetetlen vagy, te gyenge vagy, te semmit nem tudsz megcsinálni, ezt elhiszed magadról, és azt mondod, hogy na majd ők. Jön a sült galamb. Ha én a nem tudom kit, támogatom a kis Pistát a 10. kerületből, akkor majd ő jót fog tenni, és én is tettem valamit. És ha valaki azt mondja, hogy te, van egy kis gond, nem biztos, hogy jót fog tenni. Lehet, de nem biztos. Ezzel ő elvette tőled a reményedet. És ezért van az, hogy minket óriási támadások érnek, amikor csak kritizáljuk. Most lehet, hogy rossz indulatból tőlem, azt is mondhatják, de ettől a kritika még kritika marad, lehet igaz, lehet hamisság, de ez a támadás oka, mert megijednek, hogy jó Isten, az egyetlen remény. Most én úgy érzem, hogy te azt a dolgot követted el, ami miatt engem a múltkor a providentes dolog kapcsán lebasztál. Mégpedig arra gondolok, hogy túl sokat feltételezel így a nép részéről intellektuális szinten. Nem. Jó, nem, oké. Most meg akarlak ütni egy kicsikét, de mindegy. Azért mondom tovább. Na milyen érzés, hogy akkor beleszólok? Kéne kamera is. Nem az a probléma. Te is egy én is egy is venni. Igen, nagyon jó dolog. Tehát igen, az egy meglátás, hogy a Fidesznek a kurva anyját igen tőlük tudjuk, hogy szarok. Az is nagyon jó meglátás, hogy igen, a Jobbik a mi kutyánk ölke, és akkor ők egy kicsiket keményebb kritikát kapnak. Csak ezt a kritikát, ezt valahogy úgy kellene csomagolni, hogy ne ártsunk nekik vele. Mert hogyha azt mondod, hogy hú, már megint ezt meg azt csinálták meg ilyenek, akkor 10 emberből, aki amúgy azt gondolná, hogy hú, ez tök jó, és van egy idő, szavazzunk rájuk. Szóval 10 ilyen emberből 38 azt fogja mondani, hogy ja, ezek hülye, akkor nem. Tehát így nagyon-nagyon vissza lehet őket fordítani egy 180. Remélem, hogy a bombaterádiót már csak az a réteg hallgatja, aki nem ennyire hülye. Ez azért egy nagyon... A bombagyár most nem csak bombagyár, most bármilyen médiumra gondolok, de, amit írsz a blogon. De nyilvánosan, ami... szerinted én a Jobbikot mikor bántottam nyilvánosan? Mert most... értékeltem őket több cikkben, amire persze csak a Jobbikosok azt mondták, nagyon mérges vagyok emiatt, hogy nem is értesz hozzá, mert ő ért hozzám életébe egyszer gyűjtött kopogtató cédát. Igen, te voltál a gói, gratulálok, jó. De nem érted a működését. Én nem egy politológus ezeket a cikkeket átnézettem, ezeken tényleg igaz, és ők erre rászoktak bólintani, vagy legfeljebb vitatkozunk, de nagy hülyeséget nem írok benne. Szerencsére van egy-két politológus a gyárban. És ez nem bántás. Azt, a Bombagyár eleve szerintem egy szűrt közösség, itt azért nagyon sok a hülye, de azok, de arányaiban azért talán nem annyi, és maga ez a rádió, az még inkább, tehát a szűrt közösségnek, tehát aki ezt már képes végighallgatni, az egyrészt nagyon őrült, tehát az már pontosan tudja, hogy mit gondol, tehát annak már hiába mondasz bármit. Másrészt meg tényleg egy nagyon, nagyon gondolkodásra képes, vagy gondolkodási igényt magában így cipelgető emberke. Tehát nem hiszem, hogy ez fogja őket. Én nem gondolom, hogy ezért mondom, ha mondunk valamit, az nem tény, azt nem kell befogadni minden ok nélkül, az egy vélemény, és majd az egyet... El kell rajta gondolkodni. Más, mert a Providentnél úgy emlékszem, én csak az ellen szólaltam föl, hogy a hülyének el kell pusztulnia, aki föl lett Provident kölcsönt, meg azt mondtam, hogy védjük meg a hülyéket maguktól. És ugyanezt mondom most is, védjük meg a hülyét magától, hogyha beleteszi a reményét szervezetekbe, emberekbe, azt mondom, hiba. Reménykedni lehet bennük, de a te reményed csak magadban legyen, és az értékrendedben. Ha te értékrendedben hiszel, hogy én úgy gondolom, hogy Magyarországon akkor lenne jó, ha ezt és ezt az értékrendet vagy becsületet vinnénk, akkor te azt szerint döntsél. Soha ne azt várd, hogy mondjuk én leszek MSZP-s, és ezentúl, amit az MSZP mond, az nekem jó. Na innentől vagy te egy pártkatona, egy hitvak ember. Mintha például a Bibliát szó szerint értelmezed, és nem vered ki a farkad. Azt nem úgy kell. Akkor én azt mondom, hogy te hitvak vagy. Ha viszont azt mondod, hogy nekem az én értékrendemhez a Jobbik áll közel, rájuk szavazok. Ezt én föl fogom vállalni, és vállalom ennek minden következményét, mert ennek erkölcsi következménye van, ha te szavazol, és nem szavazol annak is. És hogyha esetleg olyan döntést hoznak, amilyen nem tetszik, akkor ennek hangot is adhatsz. Azt mondod, hogy hát én ezzel nem értek egyet, mert nem a pártra szavazok, hanem az én értékrendemre, és megkeresem, ki áll ez a legközelebb. Érted? Értem, ez tökéletesen. Hány ilyen ehhez hasonló így gondolkodó ember van még Magyarországon? Hát én remélem, szerintem... 9.999.999. Mert hogyha még egy, akkor kiakad a szállal, és hát úrik nullára, vagy mi a szerintem van egy olyan legalább még 3-4. Tehát most megint ezért mondtam azt, hogy azt a dolgot követed el, ami miatt engem lebasztál. Tehát túl sokat feltételezel emberekből. Ők valószínűleg azért fognak nagyon nagy részük azoknak, akik most azt mondják, hogy 20 szavazzunk a Jobbikra, azok szerintem azért mondják ezt, mert nincs más. És tudod, hogyha ilyen, igen. Azt mondod, hogy 3 vagy 4 ilyen ember van, nem? Szerintem ezeknek az embereknek az arányát nagyjából pontosan megadja azoknak a száma, amennyien nem mennek el szavazni. Mert ha az emberek azt látnák, hogy akármilyen hülye, tök mindegy, hogy krumpli kapáló cigány akkor is, ha azt látja, hogy van egy szervezet, ami olyat mondott, ami neki jó, ha seg hülye, akkor is el fog menni rájuk szavazni, mert tudja, hogy ott neki valami van. Igen. Ezt mondom. Tehát amikor a magyar lakosságnak az úszta 55%-a nem megy el szavazni, az azt jelenti, hogy az országnak legalább az 54%-a pontosan tudja, hogy nem a logóra kell szavazni, hanem az értékre. A logó az jelöl valamit, és ha az fedésben van azzal, amit te gondolsz, akkor az a te pártod. És most egy baj van, ugye a Jobbik próbál meggyűjteni azokat az embereket, akik nem szavaznak, de ez egy dolog miatt nem megy. Egyrészt, amit mondtál, és kiábrándultak a politikából, nem is szavaznak, nem is bíznak meg bennünk, másrészt nincs programjuk. Én elolvastam az ő... Hát ezek célkitűzések. Betlen Gábor program. Legyen csendőrség, jó. Hatástanulmány. Miért? Hogyan? Miből? Miből? Kikből? Miért pont az, amikor jó volt régen, de most kikből, igen. Tehát most belemehetnénk, nem ez a lényeg. Tehát ezek célkitűzések, amelyek megvalósításához, vágyálmak. Egy program nem ilyen. És nem a Jobbik a hibás, mert ők nem láthattak programot se a Fidesztől, se az MSZP-től. Mert azok nem mutattak programot az elmúlt 20 évben. Egyáltalán. Hanem célkitűzéseket. A Bajnai programja se program, hanem egy tehát ne is minősítsük. Tehát az a probléma, hogy nem tudod, kire szavaz. Hát kitett a kezedbe valamit, amire azt mondja, hogy te figyelj ezt itt és itt. És még egy dolog. Mindenki azt mondja, hogy a program az új dolgokat kell kitalálni. Nem. Lófaszt. Ez elég sok ország volt már, elég sokan szoptak már ezen a világon. Lehet tanulni, és lehet azt mondani, hogy te figyelj, ez itt így működött, ott meg úgy, meg egyébként is, és ezt már valaki kitalálta. Nem újat kell kitalálni, hanem a meglévőket összegyúrni, esetleg kicsit a mi környezetünkhez igazítani, és arra azt lehet mondani, hogy jó van gyerekek, ezt próbáljuk meg. Most fogják elmondani, hogy miről szólt az elmúlt 20 perces blokk. Kérem szépen, a Zöld Pártnak van programja. Csak másleg jegyzem meg, és pont így készült, hogy te mondod, tehát a meglévőt megnézzük, mit lehet ebből használni, és összerakjuk. Az más kérdés, hogy a Jobbik nem értette ezt, meg úgy általában, de van. Tehát... De ezt gyorsan tegyük hozzá, hogy ezt most Tomcat személyes megjegyzés. Ez az én személyes megjegyzés. Sem Gosnissing ezt nem készített, de ezt nem beszéltük meg előre. És nem kaptunk ért a pénzt. Olvastam ezt a Proféta programot. Még, majd adásunk. Mindenki megteheti, ki van a weblapjukon. Tehát ez most ettől független. Bár mondjuk erre most így rá fogják akkor egyből mondani, hogy most ezért volt ez az elmúlt fél óra, nem, ez spontán jött egyébként. Teljesen tényleg nem. És hogyha ezek után nem fogjuk felolvasni ezt a hírt, akkor olvassuk fel kommentár nélkül. Felolvassuk ezt a hírt, és ez nem kommentár nélkül, de olvassuk fel, mert júj. Tehát ez csak a hír. Nem mondunk el semmit ezek után, előre elmondtunk mindent. De egyébként megsúgjuk, hogy a vélekezzetek. Elfogultak, baloldaliak és hazudnak. Nekik mit? Számos településen együttműködik a Fidesz és a Jobbik, derült ki a Republikon Intézet legfrissebb kutatásából, amelynek témája a két párt között a legutóbbi önkormányzati választáson kötött stratégiai szövetség. Az elemzés szerint a radikális párt főként olyan településeken segítkezett a Fidesznek, ahol a győzelemhez a jobb oldal egységére volt szükség. A támogatást a Fidesz legtöbbször bizottsági helyekkel hálálta meg. Összesen 28 olyan politikus nyert mandátumot a aki a Jobbik mellett a nagyobbik ellenzéki párt támogatását is élvezte, miközben a párt jelöltjei önállóan mindössze 3 képviselői helyet gyűjtöttek. Cserpalkovics András a Fidesz helyettes szóvivője, és Demeter Ervin az Orbán kormány titokminisztere is a Jobbikkal karöltve jutott az önkormányzatba. Az esetenkénti közös jelöltállítás mellett számos településen a Jobbik feltétel nélkül támogatta az esélyesebb jobboldali jelöltet, szorosnak ígérkező összecsapások esetén pedig politikusainak visszaléptetésével segítette a Fideszt. Szolnokon a Városgazdálkodási Bizottságban kapott helyet a Magyar Gárda tatárszentgyörgyi vonulásakor cigánybűnözést emlegető Bíber József Tibor, a Jobbik akkori alelnöke, akinek visszalépése kellett ahhoz, hogy a fideszes polgármester jelölt Szalai Ferenc 261 szavazattal legyőzze szocialista riválisát. Az elemzésből kiviláglik, hogy a megállapodás döntően olyan nagyvárosokban jött létre, ahol a bal és a jobb oldal közötti erőviszony az országosan nagy arányú Fidesz előny ellenére is kiegyensúlyozott maradt. Ugyanakkor a kis településeken valószínűsített fideszes többség miatt eleve lefutottnak vért megyei közgyűlési választáson a Fidesznek nem volt szüksége a Jobbik támogatására, így a két párt között megyei megállapodás nem született. Nem kommentáljuk, pedig bizony is kellene mit mondanom erre. Magamban tartom. Meg hát, igen. Az előző adás végén... És látszik a fején, hogy ez nagyon-nagyon nagy szenvedést okoz neki. Igen, szóval... Nem annyira, de... Meg hát ugye mi azért tudunk más dolgokat is, amik ilyen nem publikusak, és azokat... Hát, ez már régen, régóta... Ez például egy olyan dolog, amivel itt nem kell mellett döngetni. Nem mellett döngetünk, csak megjegyzem, hogy nekünk már régóta világos, nem arcokat, csak arcokat. Van még idő, arcokat. Na, nem az EU... De ez nem meglepetés, ez a hír egyébként. Na mindegy, nem ez a lényeg. Előző adás végén én hirtelen felindulásból azt mondtam, hogy írja meg az, akivel történt olyan, hogy Bombagyár rádió hallgatása alatt koitált, ugye közösült kedvesével, vagy hát azzal, akit nem is ismert, egy levél érkezett, hogy ő egyedül volt. Tehát az nem ér. Hát én úgy gondoltam, hogy két tövetben, hogy tudtad ezt a rádió. Na mindegy, szóval, na mindegy. Volt egy ilyen tényleg. De ha hát, végighúzta az egész adás ideje alatt, akkor azt teljesítmény. Mondjuk, az szép. Igen. De, nézheted, de vajon melyikünk hangjára? És hogy nézheted ki a szoba utána? Kínai fecskefészek. Vajon melyik hírnél volt a csúcspont? Hát, csodálatos emberek vannak. Lejárt a műsoridőnk, mindenki legnagyobb sajnálatára most elmegyünk pizzázni, és nagyon köszönjük, hogy ezen a héten is velünk utaztatok, és köszönjük szépen mindenkinek, aki küldött SMS-t. Így a végére elmondom, hogy azért vezettük vissza az SMS-es rendszert, mert a becsület kasszához nem voltatok elég becsületesek, tehát konkrétan a felére lecsökkent az SMS-ek száma. Is. Én ezt egyébként előre mondtam, de Tomcat bízott bennetek, hát ő fölül értékeli a bombagyára. Hát most is vidók vagytok. Na, köszönjük szépen, szebb jövőt, és gyertek majd a jövő héten torbacsillat festeni, és torbacsillal lőni. Ha jól viselkedtek, aki a legjobban lő és céloz, annak odaadjuk a torbacsillat, hogy vigye el Bajnai Gordon házához, 200 méterről fejbe lehet vele lőni, vagy akár az izraeli nagykövetséget is meg lehet vele osztani. És ki akar még valamit mondani a kedves hallgatóknak, amit még eddig nem tudtak? Pira! Azt tudják. Hát áldjon meg titeket az ég, jövő héten újra jövünk. Sziasztok! Sziasztok. A bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!